بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزیز اس ہفتے واری درس میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی جو ہے بے انتہا اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ہم تمام کی زندگیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کسی تجارت کو کرنا ہو، کسی کورس کو سلیکٹ کرنا ہو، نکاح کا پیغام ہو تو اگر ایک سے زیادہ چوائس ہو تو اس میں کیا کرنا ہو، تجارت کرنا ہے تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ کے ساتھ کروں، بہرحال ایسے زندگی کے بہت سارے سوالات ہیں جو جب اٹھتے ہیں تو انسان ایک طرف رجوع کرتا ہے، ایک طریقے کی طرف جاتا ہے کہ کاش کی کچھ ایسا ہو جائے، یا پھر انسان چونکہ اپنی تقدیر کا حال نہیں جانتا، آگے اس ساتھ کیا ہونے والا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ طے نہیں کر پاتا کہ کیا کروں، اور وہ پریشان ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ میں کیا کروں اس مسئلے کے لیے، کہ کیا میں تجارت کروں یا نہ کروں، اس کورس میں داخلہ لوں یا نہ لوں، ٹھیک یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ آیا تو اس کو قبول کروں یا نہ کروں، تجارت کروں تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ میں کروں، پارٹنر لوں تو اس کو لوں یا کسی اور کو لوں، سائنس لوں یا کامرس لوں یا آرٹس لوں، انجینئرنگ میں جاؤں یا میڈیسن میں جاؤں، بہت سارے سوالات انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، اور اس کی ایک اضطرابی کیفیت، مطلب اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، ڈر اور خوف، اور اس چیز کا ڈر کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اب اس معاملے میں میں کیا کروں، تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان ایک چیز کی طرف رجوع ہوتا ہے جس چیز کو جو استخارہ کہتے ہیں۔ تو آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے استخارہ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ انسان زندگی میں ایسے بہت سارے کام کرتا ہے جہاں اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی رہنمائی کرے، اور خاص طور سے ایسے کام جو اس کی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، آنے والے زندگی کے حالات پر اثر رکھتے ہیں، اس کی تمام زندگی سے اس کا تعلق ہے، جیسے نکاح ہو گیا، جیسے تجارت ہو گیا، جیسا کس کورس میں انسان جائے، بہرحال ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف لوگ، مختلف علاقے اور مختلف مسائل کے اعتبار سے ان کے لیے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو زندگی میں فیصلہ کن ان کے لیے ثابت ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن چونکہ انسان آگے کا حال جانتا نہیں، تقدیر کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے وہ نہیں جانتا ہے، لہٰذا وہ یہ طے نہیں کر پاتا، اور مسلسل اس کا دل پریشان رہتا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے، ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو دیکھا گیا کہ انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، کیا فیصلہ لوں، کیا کروں اس کام کے اندر، اور تب جو ہے سب سے بہترین چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے استخارہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ استخارہ نہیں کرتے یا استخارہ کے بارے میں نہیں جانتے، ایسے اللہ کے بہت سارے بندے جو اپنا ہر کام استخارہ کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ تو وہ کرتے ہیں، لیکن جو استخارہ وہ کرتے ہیں وہ استخارہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ استخارہ بدعت پر مبنی ہوتا ہے، وہ استخارہ خرافات کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ استخارہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ ایسا استخارہ ہوتا ہے جو کفر اور شرک پر مبنی ہوتا ہے۔ تو گویا لوگ استخارہ کرتے ہیں، لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح استخارہ کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعائیں کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، کسی سے کروانا چاہیے، خود کرنا چاہیے یا اس کے اور کوئی مختلف طریقے کتاب و سنت نے جو بتایا گیا اس سے ہٹ کر، یہ تمام باتیں جو ہمارے ذہن میں گھومتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن عموماً بدعت اور خرافات میں ملوث یا بدعت اور خرافات کے ساتھ مکس وہ استخارہ ہوتا ہے، وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور بہت سی بار تو اپنا جان و مال بھی انسان اس میں گنوا دیتا ہے استخارہ کے چکر میں۔ مطلب کتاب و سنت سے ہٹ کر جب انسان استخارہ کرتا ہے تو شعبدے باز، کاہن، جادوگروں کے پاس بھی جانے لگتا ہے اور اپنا عقیدہ بھی برباد کرتا ہے، اپنا مال بھی برباد کرتا ہے اور اپنی توانائی اور صحت اور جان بھی اس میں لگا دیتا ہے۔ تو آئیے استخارہ کا صحیح معنی کیا ہے، اور جب استخارہ کے مومن کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے چونکہ اپنے رب سے جو ہے وہ مدد لیتا ہے دعا کے ذریعے، جس دعا کو استخارہ کہتے ہیں، اور جس دعا سے جب وہ مدد لے لیتا ہے اپنے رب سے تو پھر آنے والے حالات پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت جو اضطراب پریشانی کی تھی، ڈر کی تھی، خوف کی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ کیا ڈیسیجن لوں، کیا فیصلہ لوں، جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اطمینان میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، ڈر اور خوف امن میں تبدیل ہو جاتا ہے، بے اطمینانی اطمینان میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور استرابی کیفیت جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے، اور جب استخارہ کر لیتا ہے تو اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوں گا میرا رب انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرنے والا ہے۔ تو استخارہ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو ہم ضرور جو ہے اس میں استخارہ کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، اور انشاءاللہ عزیز اس استخارہ کو اسی ڈھنگ سے کرے جس ڈھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، ورنہ جب استخارہ کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو تب یہ شعبدے باز اور کاہن اور جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے لوگ مختلف قسم کے سنہرے اور رنگین جال انسانوں کے سامنے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ اگر ہے تو اتنے پیسوں میں یہ حل ہو جائے گا، ان کے پاس چلے جاؤ وہ آگے کا تم کو بتا دیں گے، تاکہ تم شادی کس سے کرو بتا دیں گے، تم کو اگر تجارت کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ، یہ آنکھ بند کرتے ہی آپ کو بتا دیں گے کس تجارت میں فائدہ ہے۔ گویا جس طرح سے ایک چڑیا کے پکڑنے والا ایک جال ڈالتا ہے رنگین جس میں، اور دانے ڈالتا ہے جس میں چڑیا کے رٹک جاتی ہے، بس مومن کو کوئی پریشانی آئی، مسلمان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، وہ صحیح طریقہ استخارہ کا نہیں جانتا ہے، بس یہاں شعبدے باز اور کاہن اور لوگ اپنے دل فریب طریقوں سے جو ہے مومن کا پیسہ بھی ایٹ رہے ہیں، اس کا عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم استخارہ کا صحیح طریقہ ہم جانیں تاکہ ہم اپنے رب سے صحیح طریقے سے جو ہے مدد لے پائیں۔ اب آئیے استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں، میننگ کیا ہوتا ہے استخارہ کا۔ تو استخارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، کہ میں اچھائی کو کیسے حاصل کروں، رہنمائی طلب کرنا۔ جیسے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں بھائی مجھے یہ بزنس کرنا ہے، اور وہ اس کا ماہر ہے، تو وہ پھر آپ اس سے خیر کی رہنمائی طلب کرتے اور پھر آپ کو صحیح ڈائریکشن، صحیح راستہ بتاتا ہے، ہے نا۔ تو استخارہ کا معنی ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، اچھائی کے راستے کے لیے کوشش کرنا اور طلب کرنا۔ اور شرعی معنی کیا ہے، نماز کے بعد ایک مخصوص دعا کو پڑھنا جس کے ذریعے وہ جو ہے اللہ رب العزت سے خیر کی رہنمائی جو ہے طلب کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ایک مخصوص دعا، جو دعا استخارہ ہے، وہ پڑھ کر ایک بندہ دنیا کے اندر خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے۔ اس دعا اور اس نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے، اسے شریعت میں استخارہ کہتے ہیں۔ تو استخارہ کا عام معنی خیر کی رہنمائی طلب کرنا، خاص معنی شریعت میں اللہ رب العزت سے نماز کے اور ایک مخصوص دعا جو اس کے نبی نے سکھا اس کے ذریعے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، وہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا کا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ ہے استخارہ۔ استخارہ نکاح کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک، استخارہ جو ہے مختلف چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے، استخارہ کسی مباح چیز کے لیے ہی ہوگا، ایسی چیز جو شریعت میں جائز ہو، استخارہ کسی واجب اور فرض کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی مستحب چیز کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی مکروہ چیز کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی حرام چیز کے لیے نہیں ہوگا۔ اور ٹوٹل پانچ ہی چیزیں جو شریعت حکم دیتی ہے، کسی چیز پہ حکم لگتا ہے، ایک تو واجب اور فرض، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام، پانچ ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز شریعت کے حکم میں پانچ میں سے ایک میں فٹ ہو جاتی ہے، یا تو جائز ہے، واجب ہے، یا پھر مستحب ہے، یا پھر مباح ہے، یا پھر مکروہ، یا پھر حرام ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں، پانچ ہی ہیں۔ تو استخارہ ان پانچ میں سے صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، وہ مباح۔

ब्रैकेट आएंगा आपको अरबी मिलेगा, उस ब्रैकेट में आपका मसला रखिए बोल के उर्दू में होगा, ठीक है। जो इशू पे आप वो कर रहे हैं इस्तखारा हमारा कि अल्लाह मेरे निकाह के तालुक से मैं सोच रहा हूँ इस लड़की से करूँ या ना करूँ, फिर बाकी की दुआ आगे करनी। अल्लाह तिजारत के बारे में सोच रहा हूँ, तिजारत में इसको पार्टनर बनाऊँ ना बनाऊँ, आगे आपकी दुआ है। समझे आप अरबी में? तो अरबी में है, उसको पढ़ना है, बीच में एक ब्रैकेट आएगा, अपना मसला रखिए और आगे उस दुआ को कंटिन्यू करें आप और ख़त्म करें, ठीक है। तो हमें चाहिए कि उस दुआ को याद रख ले, और वो मखसूस दुआ है, उन्हीं अल्फाज से उस दुआ को पढ़ना है, दूसरी दुआएं हमको उस ताल्लुक से ईजाद नहीं करना है। अब अगर दुआ इस्तिखारा याद ना हो, तो दुआ इस्तिखारा जिस शख्स को याद ना हो तो वो देख कर पढ़े, समझ रहे, देख कर पढ़े, देख कर भी नहीं पढ़ सकता है तो किसी से पढ़वाए और फिर खुद लफ्ज को दोहराए। एक आदमी है उसको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता अरबी, वो किसी से पढ़वाए कि कोई उसे पढ़कर सुना और उसको रिपीट करे। कभी होता है लोगों को बहुत मुश्किल से सूरतें याद होती है, हालात, ज़मीन, ज़माना, ज़बान, बहुत सारे मुश्किलें होती हैं, अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल खुद नहीं पढ़ सकता है, देखकर पढ़े, देखकर नहीं पढ़ सकता किसी से पढ़वाए, लेकिन कोशिश करे कि अरबी को इंसान ज़रूर सीखे। लेकिन कभी होता है कुरान तो अरबी में आ जाता है पढ़ना, लेकिन दुआएँ मुश्किल होती इसलिए कि वो वैसी अरबी नहीं लिखी होती जैसा कि कुरानी आयतें होती, ज़ेर ज़बर हर चीज़ होती है उसमें, इसमें मुख्तल बहुत सी बार खाली दुआ लिखी, मुश्किल होता है, तो किसी से पढ़वा ले, ठीक है। अगर याद ना हो तो ये तरीका उसका है, देखकर पढ़ ले, देखकर भी नहीं पढ़ सकता तो किसी से याद मतलब पढ़े वो आदमी और आप उसके पीछे दोहरा ले। इस्तिखारा याद रखिए, ये सिर्फ मुबा अमल के लिए होगा, ठीक है। कोई शख्स हज करूँ या ना करूँ इसका इस्तिखारा नहीं कर सकता। हाँ, ये इस्तिखारा कर सकता है, हज किसके साथ करूँ और कौन से ट्रैवल से करूँ, लेकिन हज करूँ या ना करूँ इस्तिखारा की जरूरत नहीं है, तो वाजिब और फर्ज अमल है। समझ रहे हैं बात को? दीन इल्म सीखना ये वाजिब और फर्ज है हम पर, ठीक। तो दीन इल्म सीखूं या नहीं सीखूं इस पर इस्तिखारा नहीं होगा। हाँ, इस पर हो सकता है दीन इल्म किस उस्ताद से सीखूं, किस मदरसे से सीखूं, किस स्कूल से सीखूं, किस जगह जाकर सीखूं। समझ रहे हैं बात को? वाजिब और फर्ज पर इस्तिखारा नहीं। हाँ, वाजिब और फर्ज से रिलेटेड चीज़ों पर इस्तिखारा हो सकता है। दीन इल्म सीखना फ़र्ज है, उस्ताद का सिलेक्शन में इस्तिखारा हो सकता है। हज करना फ़र्ज है, इस पर इस्तिखारा की जरूरत नहीं। हाँ, हज किसके साथ करूँ ये हो सकता है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि दो फ़राइज़ एक साथ आ जाए, दो वाजिबात, तो तब क्या होगा? जब दो वाजिबात साथ आएंगे तो इस्तिखारा हो सकता है कि दोनों में से कौन सा करूँ। अल्लाह, जैसा इतना पैसा है, इतना पैसा है कि मेहर अदा कर दूं या फिर हज कर लूं, अब क्या करूं? इस्तिखारा हो सकता है अल्लाह कि दोनों में से क्या करूं, क्योंकि निकाह भी वाजिब है इसलिए कि गुनाह का चांसेस है, हज का भी मौका है, लेकिन पैसा इतना है कि मेहर दूँ तो एक ही काम हो सकता है कोई। समझ रहे बात को? तो फिर हो सकता है, लेकिन ये कोई फ़र्ज करूँ या ना करूँ इस पर नहीं हो सकता, ये बात को समझ लें। इसी तरह इस्तिखारा किसी हराम काम के ऊपर भी नहीं हो सकता है कि शराब छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, जुआ छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, हरामकारी छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, इस पर तो सवाल ही नहीं इस्तिखारा का, छोड़ना ही है। समझ रहा? तो एक मुबा अमल, एक जायज़ अमल जो दुनियावी किसी भी काम की चीज़ हो सकती है, इंसान की मफाद उसके फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, उसके लिए। इसी तरह जो है इस्तिखारा के ताल्लुक से क्या चीज़ हो जो हमारे जहन में हो, तो इस्तिखारा एक दुआ है, इस्तिखारा एक दुआ है। जो कंडीशंस दुआ के लिए, वो कंडीशन इस्तिखारा के लिए भी है। इस्तिखारा एक दुआ है, तो जो कंडीशंस शरायत दुआ के लिए है, कबूल होने के लिए, दुआ कबूलियत के लिए, वही कंडीशन इस्तिखारा के लिए भी है। समझ रहे? अब मैं वो कंडीशंस पूरी नहीं रखूँगा, क्यों? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ मोमिन का हथियार इस उनवान में पूरे कंडीशंस रख दिए, आप वो उनवान नेट के जरिए देख सकते हैं। दुआ मोमिन का हथियार मैंने पूरे शरायत रख दिए कि दुआ कबूलियत के शरायत, दुआ ना कबूल होने की वजूहात, किसकी दुआ कबूल होती है और किसकी नहीं होती, बहुत तफसील में उनवान है, तो आप ज़रूर उस उनवान को देख लें। तो दुआ कबूल के जो शरायत है वही शरायत इस्तिखारा के लिए भी होंगे, इसलिए कि इस्तिखारा भी दुआ है, अल्लाह से आप खैर की रहनुमाई तलब करते हैं। तो लिहाजा इखलास दिल हो, हरामकारी से इंसान बचता हो, फ़राइज का अहतमाम करता हो, मजबूत अल्फाज के साथ अपनी दुआ करे, दुआ खता रहमे रिश्ते तोड़ने की ना हो, दुआ किसी हराम, वो सारी कंडीशन यहाँ भी ऑटोमेटिकली लागू। हलाल खाता हो इसलिए कि हराम जो खाता अल्लाह उसकी दुआ नहीं कबूल करता, तो इस्तिखारा भी कबूल नहीं होने वाला है, तो वो कंडीशन ऑटोमेटिकली लागू है। तो लिहाजा आप दुआ मोमिन का हथियार उस उनवान को देखें, बहुत तफसील में मैंने डिस्कस किया, चूंकि ये भी एक दुआ है लिहाजा इसके लिए भी वही शरायत लागू है जो इसके लिए लागू थी, ठीक है। अब जो है इस्तिखारा और जिसको हम कहेंगे शरह सदर, दिल का खुलना या किसी चीज़ की तरफ रहनुमाई मिलना। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हमने इस्तिखारा कर लिया लेकिन दिल में कोई बात नहीं आ रही। देखिए, इस्तिखारा करने से दिल में बात आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आए, दोनों में फ़र्क है। इस्तिखारा करने से अल्लाह किसी एक चीज़ की तरफ दिल मायल कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، اس لیے کہ استخارہ جو ہے وہ دعا ہے اللہ سے، اور ہم تقدیر کی حالت نہیں جانتے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اگر خیر ہو تو اس کی طرف بڑھا دے، شر ہو تو اس سے ہمیں بچا لے۔ تو شرح صدر ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آئے یا نہ بھی آئے، لیکن جب آپ استخارہ کریں تو استخارہ کے بعد جو آپ کو بہتر لگے اس کام پر جم جائیے اور کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا، ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا، جواب کیا ہونا، آسمان سے آواز چاہیے آپ کو، ہاں یہ کر لو، ہاں یہ مت کرو، نہیں، سمجھ رہا، استخارہ آپ نے کر لیے، اللہ سے دعائے رہنمائی کر لی کہ اللہ تقدیر کا حال میں نہیں جانتا ہوں، میرے آخرت کے اعتبار سے، میرے معاش کے اعتبار سے، میرے آخرت کے معاش کے اور میرے دین کے اعتبار سے اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو کرا دے، اگر یہ اس میں نقصان ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ آپ نے دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد دل میں بات آئے یا نہ آئے، جو چیز آپ کو پھر بہتر لگے، عزم کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ چل پڑی اس کے اوپر۔ ورنہ بہت سے لوگ، ارے کیا ہوا، ارے استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا، ارے کیا ہوا استخارہ، 15 دن 20 دن، ارے بھائی مہینہ ہو گیا انہیں ابھی جواب نہیں آ رہا، اور کیا کام کرنا ہے، بہت چھوٹا سا ایک کام ہے، اس کے لیے ایک مہینہ نہیں، یہ نہیں، استخارہ آپ نے کیا، دعا ہے، دعا کرنے کے بعد آپ امید کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، جو بات بہتر لگے اس کی طرف بڑھ جائیے اور مضبوطی کے ساتھ جم کر خوب کر لیجئے اس کام کو، پھر جم کے کہ اللہ سے میں نے استخارہ کر لیا اس مسئلے پر، سمجھ رہے بات کو، ورنہ بہت سے لوگ شرح صدر، ارے میرا دل نہیں کھل ہی نہیں رہا یار، ہو سکتا ہے دل میں بات آئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار استخارہ کے بعد دل میں بات آئیں گی تو آپ کو کام کرنا ہے، ورنہ آپ رکے ہوئے پورا ٹائم، ارے دل میں بات نہیں آ رہی، دل میں بات نہیں آ رہی، سمجھ رہے بات کو میری، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے دل میں بات ہے، ہو سکتا نہ آئے، لیکن جب آپ استخارہ کر لے تو جم جائیے مضبوطی کے ساتھ، اللہ پر توکل کیجیے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے، اور پھر آگے بڑھ جائیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ طلاق 65 آیت نمبر 3 میں فرماتا اور کہتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سمجھ رہا۔ اب آپ نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ جم جائیے کہ اللہ میں نے استخارہ کر لیا، تو اس سے دعا کی جمعی اور مضبوطی کے ساتھ، جو ارادہ رکھتے تھے، جو کام کرنا چاہتے تھے اس کو پھر مضبوطی کے ساتھ کیجئے، چاہے دل میں بات آئے یا نہ آئے، اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں فرمایا کہا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب کسی کام کا نبی تم ارادہ کر لو تو کیا کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھی بھروسہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو، متوکلین کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب کسی کام کا ارادہ کرے مضبوطی کے ساتھ اس کی طرف چل پڑنا بھی چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھیے، ورنہ شرح صدر نہیں ہو رہا، دل نہیں کھول رہا، دل میں بات نہیں آ رہی، بلکہ آپ وقت لگا دیے گئے، نہیں، آپ تب استخارہ کیجئے، استخارہ کے بعد جم جائیے، جمنے کے بعد جو بہتر لگتا ہے چوائس کیجئے اس چیز کو، اور اس کے طرف آگے بڑھنے کی پوری پوری کوشش کیجئے، کیوں تو شرح صدر کا استخارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، استخارہ خیر کی طرف رہنمائی اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، وہ رہنمائی اللہ خود بخود کر سکتا ہے، وہ رہنمائی اللہ ہو سکتا ہے آپ کی کر دیا ہو کہ آپ دعا کرو گے، تقدیر میں لکھ چکا ہوں دعا کروں گا تو میں اس کی رہنمائی کر دوں گا، وہ ہو گیا، اب مضبوطی کے ساتھ اس کام کو آپ کو آگے بڑھ کر کرنا ہے، یاد رکھے۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ کے بعد اگر دل میں کوئی ایک ارادہ آ جائے کہ استخارہ کر لیے، ایک ارادہ آ گیا یہ کرنا، لیکن اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور دوسرا کام نہ کریں جس کا آپ نے پہلے پختہ ارادہ کیا تھا، مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں کام نمبر الف اور کام نمبر بے اور بی، میرے پاس دو کام ہیں تو میں اس میں سے اے کر لیتا ہوں، یہ کب کر لیا میں نے طے، استخارہ سے پہلے، سمجھ لیجیے، اے کر لیتا ہوں، پھر استخارہ کیا، نہیں کرنا چاہیے چونکہ میں بھول گیا تھا، لیٹ ہو گیا تھا، پھر میں نے استخارہ کیا، اللہ اس معاملے میں خیر کی تم رہنمائی کرے اللہ میری، اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ میں اے نہیں بی کرنا چاہیے یا بی نہیں ہے، لیکن جب میں نے استخارہ سے پہلے طے کیا تھا کہ اے کر لوں گا، مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا الف والا کام، لیکن استخارہ کے بعد لگا کہ بے کرنا چاہیے، بی والا کام، لیکن اس کے بعد بھی میں چاہتا ہوں کہ اے ہی کرو، اس لیے کہ میرا دل اس پہ اطمینان ہو رہا ہے، تو اے بھی کر سکتے آپ، کوئی ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد شرح صدر ہوں گی اور جو دل میں بات آئیں گی اسی کو کرنا ہے، ضروری نہیں، سمجھ رہے آپ بات کو۔ تو اگر کسی چیز کا پختہ ارادہ آپ نے پہلے سے کر رکھا ہو، اس کے لیے بھی استخارہ کر کے آپ اسی کام کو کیجیے پھر آگے۔ اگر میں نے کسی کام کا پہلے سے پختہ ارادہ کر بھی لیا ہوں تو اس کے بعد بھی میں استخارہ کر کر وہ کام کو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اب اللہ کی رہنمائی میرے اس کے اندر شامل رہے گی، سمجھ رہے اس بات کو، تو اس بات کو آپ جو ہے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جو ہے کسی دل میں ایک بات ہے، قلبی میلان ہے کہ میں ایک کام فلاں کام کروں، یہ میرے لیے اچھا ہے، اور اس کے بعد بھی استخارہ میں نے کیا تو اس کے بعد جو کام آپ کے دل میں تھا اسی کام کو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی استخارہ کے بعد، چونکہ استخارہ دعا ہے، استخارہ کا تعلق یقیناً دل کی کھولنے سے، خواب کے دکھانے سے نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں، ورنہ لوگ سمجھتے دل میں کوئی بات آئی کیا، کوئی خواب دیکھا کیا، دل میں کوئی بات ہے بس دو ہی چیزیں ہمارے پاس چلتی ہیں ہندوستان میں، کہ بھائی دل میں کون سی بات ہے اور خواب کیا دیکھا، جبکہ نہ دل میں بات آنے سے استخارہ کا تعلق ہے نہ خواب سے، استخارہ اللہ سے مدد ہے، اے اللہ میرے لیے خیر کا راستہ تو وہ کر، جیسا ہم مختلف دعاؤں کے ذریعے کرتے ہیں اللہ سے، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اب استخارہ کے مراحل کیا ہوں گے، سٹیپس کیا ہوں گے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا، کسی کام کا ارادہ، فرسٹ کسی کام کا ارادہ، سیکنڈ استخارہ، کیونکہ بغیر کام کے استخارہ کیسے ہوں گا، ٹھیک، سیکنڈ استخارہ، تھرڈ مشورہ۔ استخارہ کے بعد بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں لوگوں سے، آپ بولیں گے کیوں جب استخارہ ہوگا تو مشورے کی کیا ضرورت ہے، دیکھیے میں نے اس سے پہلے جو ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، نظر بد جو ہے اس کی حقیقت کے اندر، کہ تقدیر میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، جو ہوں گا وہ تقدیر میں جو ہے وہی ہونے والا ہے، اس کے بعد بھی دنیاوی تدبیریں کرنا، دنیاوی مشورے لینا، دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ جنگ بدر کا کیا فیصلہ ہوں گا اللہ نہیں جانتا تھا، کیا جانتا تھا، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، تدبیریں لڑا رہے ہیں، بدر کے کنویں کو اپنے قبضے میں لے رہے تاکہ دشمن جو ہے پانی پی کے توانا اور طاقتور نہ ہو جائے، کر رہے ہیں نہیں تمام چیزیں، دنیاوی تدبیریں کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں، ہے نا، تو دنیاوی تدبیریں کر کے دعا، صحابہ سے مشورے بھی لے رہے ہیں، تدبیریں بھی کر رہے ہیں، مطلب حکمت ہے جو دنیاوی اعتبار سے عمل کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں، ایک باپ سے داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں، کئی مختلف بابوں الگ الگ دروازوں سے ہونا، اس لیے کہ تقدیر میں جو ہے میں تو اسے کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ تو پتا کیا چلا، انسانی کوشش کیا ہے، الگ الگ دروازوں سے جانا، اس کے بعد بھی نظر لگنا نہیں لگنا اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ انہوں یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تقدیر کا تو کچھ ٹال نہیں سکتا ہوں جو ہونے والا ہے، لیکن دنیاوی تدبیر کیا ہے، الگ الگ دروازے سے داخل ہو تاکہ نظر سے بچ جاؤ، سمجھ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں جو ہے ارادہ کیا کہ دشمن کے قلعے سے قریب رہیں گے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وہی ہے، تو کہا نہیں وہی نہیں، یہ میرا ارادہ، تو کہاں پیچھے کر کھڑے رہیں گے، تو کہا کیوں، کہا اس لیے کہ یہ جو رینج میں آپ کہہ رہے رکنے کا، یہاں تک دشمن کے تیر آ سکتے ہیں، تو آپ نے کہا فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ دنیاوی کوشش کر لیں، اس کے بعد الگ بات ہے، ہم دشمن کے تیر کے رینج سے باہر چلے گئے، اس کے بعد بھی تیر لگنا تقدیر ہے، لیکن رینج میں رہ کر تقدیر کو آزمانا کہ لگتا نہیں لگتا یہ رسک ہے، تو دنیاوی چیزیں کر کے اس کے بعد آپ کو توکل بھی اللہ پر، اس کے بعد دنیاوی مش، تو تیسرا کام، پہلا کام کا ارادہ، دوسرا استخارہ، تیسرا مشورہ بھی لیجیے ایسے انسان سے جو دین اور دنیا اور اس فن کا علم رکھتا ہو، چوتھا کام اللہ پر توکل کر لیجیے پھر، اور پانچواں جو کام پہ بھروسہ کیا، جو عزم کیا اس کو کر گزریے۔ فائیو سٹیپس، کام کا ارادہ، استخارہ، ایک دیندار اور کسی مصلحت اس مسئلے کا علم رکھنے والے شخص سے مشورہ، اللہ پر توکل، اور جس کام وہ کیا عزم کیا کر گزریے، فائیو سٹیپس ہے استخارہ کی۔ بہت سارے لوگ استخارہ تو کہتے ہیں لیکن وہ سٹیپ نمبر ٹو سے آگے نہیں بڑھ پاتے بیچارے، کام کا ارادہ استخارہ، کام کا ارادہ استخارہ، کام کا ارادہ استخارہ، ارے کیا ہوا ایک مہینہ دو مہینے، وہ استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا، آگے بڑھنا ہے مشورہ، آگے بڑھنا ہے توکل، آگے بڑھنا ہے عزم کے ساتھ کام کرنا، یہ ایسا رہیں گے تو پھر، تو سمجھ رہے ہیں بات کو، ٹھیک، تو اس چیز کو سمجھنا۔ اب استخارہ اور خواب کا تعلق کیا ہے، اس لیے کہ بہت سارے استخارے جو ہمارے پاس چلتے ہیں اس میں یہ رہتا، خواب آیا کیا، ایک تو دل میں بات آئی کیا، وہ چلو وہ فیس چلا گیا، آ بھی سکتی ہے میں نے کہہ دیا، لیکن ضروری نہیں، کہ استخارہ کا تعلق دل میں بات آنے سے نہیں ہے، اللہ کی رہنمائی سے، اور اللہ بہتر جانتا ہماری تقدیر میں کیا، وہ رہنمائی ہو سکتا ہے ظاہری طور سے مجھے دکھ رہا ہے یہ تو نقصان ہے، لیکن اللہ جانتا فائدہ ہے، ہو سکتا ہے ظاہر سے تو دکھ رہا ہے اس سے زیادہ تو فائدہ ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ جانتا نقصان ہے، تو ہم لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو وہ ہم رہنمائی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اب استخارہ اور خواب کا کیا تعلق ہے، تو استخارہ اور خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ آ بھی جائے، تعلق نہیں ہے، لیکن سمجھ رہے، اس لیے کہ حدیث میں اور صحابہ کے آثار سے کہیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ تم کو خواب آئے گا میرے صحابہ استخارہ کے بعد آئیں گا، نہیں، اور کہیں بھی یہ نہیں کہ صحابہ نے کہا میں نے استخارہ کیا اور مجھے خواب آیا، سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اشارے کا طریقہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور استخارہ کا پارٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس حد تک پارٹ ہے کہ ایک یہ مشہور جو خواب چلتا ہے بس کیا، اگر آپ نے استخارہ کیا تو خواب آئیں گا، خواب میں ہرا کپڑا آیا تو کر لینا، لال کپڑا آیا تو نہیں کرنا، یہ ایک دم کامن ہے، ہرا دکھا ہے لال دکھا، اب انہیں بھی دن رات میں سوچ کے سو رہا ہرا لال تو کچھ نہ کچھ ایک آئی جانا ایک بار میرے پاس بھی ایک صاحب ہے، بولے وہ ہرا اور لال کا مسئلہ رہتا، تو میں نے کہا اگر اورنج آ گیا تو دھیرے دھیرے کرو، کیونکہ اورنج کا معنی ہوتا ہے وہ سگنل ہو گیا نا، ہرا گو، یلو گو سلو، مطلب سگنل اب چینج ہو رہا ہے، یا تو ادھر شفٹ ہوں گے یا تو ادھر شفٹ ہوں گے، تو ریڈ پہ جائیں گے اسٹاپ، یا تو پھر ہوتا ہے نا سلو، تو اب کیا کرنا، یلو آ گیا تو، اور اگر وائٹ آ گیا تو کمپرومائز کر لو، بہن بنا لو سامنے والی لڑکی، سمجھو رشتہ آیا، سفید آ گیا تو کمپرومائز کر لو، بہن بنا لو اس کو، کیا تو بولے ہرا کپڑا اور لال کپڑا، کہاں سے لائے، یہ تو ہندوستان میں ہے اور یہ تو سگنل کا معاملہ، ہرا اور لال، تو عجیب و غریب، میں نے کہا نا باتیں عجیب و غریب باتیں، اور بس سب ہی کیا ہو، خواب آیا، کیا خواب آیا، اور یہ جناب بھی خواب ہی نہیں آ رہا یار، خواب ہی نہیں آ رہا یار، خواب ہی نہیں آ رہا یار، اشارے پورے کھلے ہو جا رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے، پورے کھلے اشارے اللہ دے دے رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کو خواب نہیں آ رہا، اس لیے کہ استخارہ کا تعلق خواب سے جوڑ لی، استخارہ تعلق شرع صد دل کی کھولنے سے ہم نے جوڑ کے رکھ دیا، اب دونوں نہیں ہو رہا تو آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہوں، مہینہ مہینہ دو دو مہینے، یہ استخارہ نہیں، استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں، آ جائے ایک الگ بات ہے، اللہ دکھا دے دس از گڈ، وہ الگ الگ چیز ہے، تعلق نہیں ہے اس کا، یہ بات یاد، جس کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں نہیں وہ خواب آنا، وہ خواب نہ آنا، خواب نہیں آ رہا، خواب نہیں آ رہا، خواب نہیں آ رہا، خواب میں کیا آیا، خواب میں کیا آیا، اور بس وہ چل رہا، لال آ گیا تو فلاں ہرا آ گیا تو، یہ کامنلی لوگ کہتے ہیں، بالکل بے بنیاد اور فالتو باتیں یاد رکھیں، ہو سکتا اللہ رہنمائی کر دے خواب میں، ہم انکار نہیں کرتے اس چیز کا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں انبیاء کے علاوہ باقی ہم سب کے خواب سچے اور جھوٹے دونوں ہوتے ہیں، آپ سے ہم فرماتے ہیں خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کی طرف سے، اس کا بھی خواب کی خصوصیت دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اس خواب کی خصوصیت اس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، تیسرا نفسیات سے، سائیکولوجی، تین قسم کے خواب، تو آپ نے فرمایا اگر رحمان کی طرف سے اچھا خواب دیکھے تو نیک لوگوں کو سنائے، اچھے لوگوں کو بتائے اپنے دوست احباب کو، برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے، اس لیے کہ شیطان اس کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف ڈرانا چاہتا ہے، اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو ہوں گا لوگوں کو آپ کے ڈر پتہ چل جائیں گے پہلے سے، ہے نا، حکمت ہے، تو بیان ہی نہیں کرنا ہے برے خواب کو، اور تیسرا نفسیات ہے، سائیکولوجیکل، کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں بھی اٹھا پٹک چل رہی ہے، کبھی اڑ رہے، کبھی گر رہے، کبھی بھاگ رہے، کچھ بھی ہوتا ہے نا، کبھی بھاگ ہی نہیں سک رہے، شیر پیچھے لگا ہوا ہے، خواب ہے، خواب، اور خواب حقیقتوں پر مبنی نہیں ہوتے، عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور وقت زمین زمانے کے اعتبار سے بھی آتے ہیں، وقت زمین اور زمانے کے اعتبار سے آتے ہیں، جیسا کہ کسی کو خواب آ رہا ہے اس کے پیچھے شارک لگ گئی، انڈیا پاکستان میں ہم کسی کو بھی شارک پیچھے لگی والا خواب نہیں آتا، شیر پیچھے لگتا ہمارے، لیکن آسٹریلین کو شارک پیچھے لگتی ہے اس خواب میں، چونکہ وہاں وہ لوگ تیرنے کو جاتے ہیں، بیچز بہت زیادہ ہیں اور وہاں اکثر شارک اٹیک زیادہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، تو ان کے اعتبار سے شیر پیچھے نہیں لگتا، شارک پیچھے لگتی، سمجھ رہے، ہمارے پاس شیر ہی پیچھے لگتا ہے اور کتے پیچھے لگتے ہیں، ہمارے ڈر الگ ہے، تو ہمارے خواب بھی الگ ہوتے ہیں، قدیم زمانے کے خواب، جب ٹرین ایجاد نہیں ہوئی تھی ان کے خواب میں الگ سواریاں آتی ہوں گی، آج کل ہمارے خوابوں میں ٹرین آتی، ہوائی جہاز آتے، ہے نا، کسی کے خواب میں جو اڑن تشتریاں آ رہی، کسی کے خواب میں فلاں ہو رہا ہے نا، تو زمین اور زمانے کے اعتبار سے خواب کی نوعیتیں بھی بدلتی ہیں، اور ہمارے سے ہمارے بعد آنے والے لوگ اور بھی چیزیں، ان کو گوگل دیکھتا ہوں گا خواب میں، گوگل پہ کچھ ٹائپ کر رہا، پہلے زمانے میں لوگ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، اپنے آپ کو کچھ چیز ڈھونڈ رہے، دس یہ بولنا بچارا، زمین زمانے اور حالات کے اعتبار سے خواب بدلتے ہیں، اور نفسیاتی اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتا، لیکن خواب کبھی بھی حقیقت اور مبنی نہیں ہوتے، یاد رکھے، تو لہٰذا استخارہ سے خواب کا تعلق نہیں، ہو سکتا ہے آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں اور کوئی ضروری نہیں کہ خواب آئے تو یہ آپ کو کام کرے، آپ کر سکتا ہے، ٹھیک، اسی طرح ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں، اور کئی کاموں کے لیے ایک ہی استخارہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس کے تعلق سے ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک خول ہے کہ آپ نے جب کعبے کو جو ہے کعبے کا ایک حصہ جل گیا تھا تو لوگوں سے کہا اور کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاتا تو تم اس کی تجدید کرتے، کعبہ لکڑی کا تھا اس کو آگ لگ گئی تھی، تو تم اس کی تجدید کرتے، لیکن تم اللہ کے گھر کے لیے ویسا نہیں کر رہے ہو، اور آپ نے فرمایا اور کہا میں تین بار استخارہ کروں گا اور پھر اپنی رائے پختہ کر کے تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا، تو اسے پتا چلا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں تین بار استخارہ کروں گا، کسی ایک مسئلے کے لیے، کعبے کی نو تعمیر، ریکنسٹرکشن کے بارے میں، تین بار، پھر اس کے بعد میں ڈیسیجن دوں گا، تو پتا چلا ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں، اور کئی کاموں کے لیے ایک استخارہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک رشتہ آیا، وہ لڑکی کا رشتہ ہے یا وہ لڑکے کا رشتہ ہے، وہ فلاں جگہ کماتا ہے، اس کے والد فلاں، ایک ہی سا استخارہ، اللہ یہ تمام لوگ میرے لیے خیر ہے کیا، کر لی، ختم ہو گیا معاملہ، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں کہ یہ لڑکا خیر ہے کیا، اس کا خاندان خیر ہے کیا، اس میں فلاں ہوں، ایک ہی ساتھ کر سکتے، تو کئی مسائل کے لیے ایک استخارہ، ایک مسئلے کے لیے کئی بار استخارہ، جیسا آپ کئی بار دعائیں کرتے ہیں ویسے استخارہ بھی ایک سے زیادہ جو ہے کئی بار ہو سکتا ہے، ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے استخارہ کس وقت کیا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے، اور ہمارے پاس تو انڈیا پاکستان میں ایک وقت خاص ہے، عشاء کی نماز کے بعد بنا کسی سے بات کیے کہ، جا نماز پہ عشاء پوری پڑھنے کے بعد، وتر کو ختم کرنے کے بعد، دو رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کی دعا کر کے جا نماز پہ ہی سو جانا۔ تو پھر آئیں گا رات میں آپ کو حسین خواب، اس خواب میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کا ہیرو ہے نہیں ہے، یہ ہیروئن سوٹیبل ہے نہیں، مطلب جو بیوی مطلب لڑکا ہے لڑکی کے لیے کر رہا ہے استخارہ کی شادی کے معاملے میں، لڑکی ہے جب اس کے لیے استخارہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکا درست ہے نہیں ہے، تجارت کے لیے کر رہے ہیں، تو وہاں سو جانا بغیر بات کیے کہ بات کیے استخارہ ٹوٹ گیا، تو بیچارہ وہاں استخارہ کر رہا ہے، بیچ میں کوئی آ کے بچہ ہے اور امی فلاں چیز تو استخارہ چل رہا نا امی کا، بیچارہ شوہر پریشان رہا تھا بچوں کو سنبھال رکھے، تو بیوی نے استخارہ کی بھی نا رات میں، اب سنبھال نہیں سکتی بچوں کو، یہ ہمارے پاس کا استخارہ ہے۔ یاد رکھیے استخارہ کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں سوائے دو رکعت کی بد دعا، کوئی خاص وقت ثابت نہیں، کوئی خاص وقت ثابت نہیں، کبھی بھی جب آپ کو لگے دو رکعت نفل پڑھیے دعا استخارہ پڑھ لیجیے، کوئی خاص رات، کوئی خاص دن، کوئی عشاء کے بعد، کوئی فجر کے بعد، کوئی تہجد کے بعد، کچھ نہیں۔ ہاں دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں کہوں گا مستحب ہے، پسندیدہ ہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ استخارہ بھی ایک دعا ہے، تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا زیادہ بیٹر ہے، استخارہ چونکہ ایک دعا ہے تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا بیٹر ہے، لیکن یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، دعا کب کب قبول ہوتی ہے، اللہ کب کب جلدی قبول کرتا ہے، ویسے دعا ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کچھ وقت ایسے جہاں اللہ پسند کرتا ہے، اس میں سب سے پہلا ہے رات کا تیسرا پہر، سہ پہر، تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ، جس کو ہم بولتے ہیں یہ سحر کا وقت جو ہوتا ہے، سب سے افضل وقت ہے استخارے کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے افضل وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ بولیں گے اب تم نے کون سے لایا اس کی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں میرے پاس، چونکہ استخارہ ایک دعا ہے لہٰذا دعا جب قبول ہوتی ہے ان اوقات میں سو کرنا، میں کہہ رہا ہوں بہتر ہوں گا، اچھا ہوں گا۔ تو رات کا آخری پہر، تیسرا، اذان اور اقامت کے بیچ، چونکہ یہ تو عام بات ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ اللہ دعا قبول کرتا، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے وہاں اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح بارش ہوتے وقت، کیونکہ حدیث میں بارش جب ہوتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے، اس وقت انسان دعا کر سکتا ہے، استخارہ بھی ایک دعا ہے۔ اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں، اسی طرح سفر کی حالت میں، اسی طرح عرفے کے دن نو ذی الحجہ، اسی طرح جو شب قدر، اس میں بھی قبول کرتا ہے نا، اور بھی کئی گھڑیاں ہیں، میں نے بس ایک گنے چنے نام کے لیے تاکہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو استخارہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے استخارہ چونکہ ایک دعا ہے ان اوقات میں اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب استخارہ کے ممنوع اوقات کیا ہے، کب نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے کوئی ممنوع اوقات نہیں، نہ نہیں ظہر کے بعد نہیں کرنا، ظہر کے بعد اپن بہت بزی رہتے ہیں بزنس میں نا، دل دماغ الگ جگہ لگا تو استخارہ، ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی ممنوع اوقات نہیں، آپ جب چاہیں جو بیٹر ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کو لگے آپ کر لیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے کام کرنے سے کتنے پہلے استخارہ کرنا، پرائر کتنے دن پہلے، کتنا، دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کام کی شروعات سے پہلے استخارہ کرے، پھر بھی اگر بھول گئے، جیسا مثال کے طور پہ رشتہ آ گیا، بات چیت شروع ہو گئی، اب یاد آ رہے استخارہ نہیں کرے، بزنس کے لیے قدم بڑھا دیے پھر یاد آ گئے استخارہ نہیں کیے، تو آپ فوراً تبھی کر لیجیے، فوراً تبھی کر لیجیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے آئیڈیل کیا ہے، پسندیدہ ہے کام کے شروعات سے پہلے، لیکن کبھی ہوتا ہے آدمی کو لگتا ہے بہت اچھی چیز ہے، اب لے لوں میں، ابھی ایڈوانس پیمنٹ کر دوں کچھ نہ کچھ، اس کی بعد میں آفر نہیں ہے نا، کر دیا پھر ارے استخارہ نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، استخارہ بعد میں کر لیجئے، لیکن اب ایڈوانس میں چیز تو لینا ہی ہے، اس لیے میں نے پہلے کلیئر کر دیا، پکا عزم کرنے کے بعد بھی استخارہ ہو سکتا ہے اسی چیز کے لیے، آفر ایسا تھا کہ باہر ملنے والا نہیں، کیچنگ تھا، استخارہ کرنے کا وقت نہیں ملا، تب بعد میں استخارہ کر لیا، اللہ اب جو بھی میں نے کر دیا ہے اس میں خیر کر دے، تو یہ استخارہ کمانا ہوگا، خیر کو نما اس میں طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو کر دے ہمارے لیے، کسی چیز کا فیصلہ بدل دے، بالکل کر سکتا ہے، سمجھ رہا؟ آئیڈیل سچویشن کیا ہے، لیکن آئیڈیل پہلے کام سے، لیکن کام شروع کرنے کے بعد بھی یہ چیزیں بہرحال ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ۔ اب کام کر لیا، استخارہ کیا ہی نہیں، کر لیا تو یاد رکھیے اللہ سے خوب دعائیں خیر مانگے، اللہ سے خوب دعائیں خیر مانگے، چونکہ استخارہ بھی ایک دعا ہے، لیکن ہمارے پاس دعا تو ایک ہتھیار ہے ہی، ہمیشہ مومن کا ہتھیار ہے، تو آپ خوب خیر کی دعا کریں، اللہ آپ کام کر لیا، استخارہ نہیں کیا تھا جب، تو خیر کر دے، خوب دعا کرے خیر کی، یہ بھی کافی، ٹھیک۔ اب استخارہ میں کون سی صورتیں پڑے وہ دو رکعت میں، ہمارے پاس بہت مسئلہ ہے، یہ بھی استخارہ کی نماز کا بھی طریقہ ہے خاص ہمارے پاس، حالانکہ حدیث میں فرض سے ہٹ کر دو رکعت پڑھ لے، یہاں خاص طریقہ ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھنا، کوئی بڑا 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا، کوئی بڑا 21 بار سورہ اخلاص پڑھنا، ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں. 2 رکعت نفل جیسی پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد جو زمین سورہ ملانا ہے زمین سورہ ملائیے اور نماز پڑھیے، سلام پھیریے اور دعا کر لیجیے. کوئی خاص صورتیں، کوئی خاص آیتیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں کی. لہٰذا میں اور آپ ایسا کر کے ایک نئی بدعت دین میں ایجاد نہ کریں. لوگ بہت خاص کرتے ہیں، ایک تو رات میں پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، 11 خل، 21 خل، 7 خل، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. کوئی تو سووں میں چلے جاتے ہیں، رات رات بھر بس سب استخارہ ہی چل رہی. فرض نماز میں جتنا خوشی نہیں اتنا استخارہ میں خوش ہو رہتا ان کی، اللہ کے فرائض سب سے اہم ہے، اس کے بعد اللہ نوافل کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال استخارہ کی کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، آپ جو بھی ہے بہرحال صورت وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے کیا خالی استخارہ کافی ہے، مطلب اس کی دعا کافی ہے، مطلب کہ مطلب جو ہے استخارہ ہم کر لے بغیر دعا کے؟ نہیں، دعا بھی کرنا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے دعا کرے. کیا خالی دعا پڑھ لیے چلیں گا استخارہ کے؟ نہیں، نماز پڑھ کے دعا کیجیے. نہ خالی نماز چلیں گی نہ خالی دعا، نماز پڑھ کر دعا کرنا یہی شرعی استخارہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں کرنا پڑے گا. اب استخارہ جو ہے کہ ایک دعا ہے یاد رکھیے، اور وہی دعا ہمیں پڑھنا ہے، نئی دعا کوئی ایجاد نہیں کرنا ہے، یا ایجاد کردہ خود ساختہ بہت دعائیں چلتی مارکیٹ میں وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، جو صحیح اور ثابت شدہ دعا ہے صرف اور صرف وہی کرنا ہے. ٹھیک، اب استخارہ اور خسارہ، استخارے کے بعد لاس، اس کو کیسے وہ کریں گے انٹرپریٹ؟ یار استخارہ کیا نقصان ہو گیا، یار کیا فائدہ ہوا استخارہ کر کے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اتنا پنیہ کر استخارہ پھر بھی نقصان ہو گیا. استخارہ اور خسارہ اس ریلیشن کو سمجھ لیجیے، استخارہ کرنے کے بعد بھی لاس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، جو صرف ظاہری ہو، ہو سکتا ہے استخارہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو بہت کم کر دیا ہو، اس سے زیادہ ہونے والا ہوں گا. انسان کیا ہے، بہت جلد باز ہے اور سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے، بھائی میں نے تو استخارہ کیا. اب یہ مطلب ایک عورت نے استخارہ کی، ایک آدمی نے استخارہ کی اور شادی کی، اس کے بعد بھی مسئلہ نہیں جمع، کیا فائدہ استخارہ کا؟ طلاق تو ہو گئی، کیا فائدہ استخارہ کا؟ بزنس تو ڈوب گیا. ہو سکتا ہے طلاق کے ساتھ جان بھی جا سکتی تمہاری مار پیٹ میں، ہو سکتا ہے طلاق کے ساتھ کیس بھی ہو سکتا تھا، بہت آسانی چھوٹ گئے. ہو سکتا ہے تجارت میں خالی نقصان نہیں، ڈبل نقصان ہونے والا تھا، آپ جانتے ہیں کہ تقدیر میں کیا تھا؟ نہیں. تو استخارہ کرنے کے بعد بھی ظاہری لاس ہو سکتا ہے جو دکھ رہا ہے، لیکن یہ بھی پروفٹ اور فائدے کی ہی چیز ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک بزنس کو اللہ نے ڈوبا دیا، تم ڈوب کے نکلے، ایک بزنس کو نئے اسکریچ شروعات سے شروع کیا اور اس میں بڑے سیٹ بن گئے تھوڑے دن بعد. تو یہ استخارہ کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس میں نقصان اس لیے دیا کہ اللہ جانتا تھا دوسری تجارت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، سمجھ رہے نا آپ؟ یا اس کو ایکسپیرینس آپ کو دلانا چاہتا ہے، ایکسپیرینس ایکسپیرینس ایکسپیرینس، تجربہ لے لو، یہ نقصان کا تجربہ اگلی تجارت میں جو کہ نفع بخش ہوں گی اس میں کام آنے والا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو استخارہ کا اگر ظاہری نتیجہ خسارے کی شکل میں نظر آ رہا ہے تو کبھی بھی آپ مایوس رنجیدہ ارے کیا ہو گیا کیا فائدہ استخارہ کا یہ مت سوچئے، اس لیے کہ توکل کے منافی ہے، اللہ پر بھروسے کے الٹ کام ہے. جب آپ نے استخارہ کیا تو یقین کر لیجئے میرے رب میرے لیے صحیح فیصلہ کریں گا، اور ڈٹ جائیے اس کام میں، نتیجہ جو بھی نکلے ظاہری اعتبار سے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں اپنی کتاب فوائد میں، بہت اچھی بات لکھتے ہو کہ جو انسان کو ظاہری طور سے نقصان اور فائدے دکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے، بڑا اچھا قول فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بچے کا مصلحت پسند جو ہے، ایک بچے کا مصلحت پسند درد مندانہ اور شفیق باپ، ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے، اس کا باپ ہے جو بہت اس کے لیے درد رکھتا ہے، اس کی اس سے محبت کرتا ہے، شفیق اس کا جو ہے والد ہے باپ، جب اپنے بیٹے کے بدن کے فاسد خون کے نکلنے میں مصلحت سمجھتا ہے، فاسد خون برا خون ہے جسم میں، ڈاکٹر کے پاس لے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے کٹ مار دیتا ہے، خون نکلتا ہے، حالانکہ نکل رہا ہے خون لیکن باپ اس کو پسند کر رہا ہے، حالانکہ محبت کرتا ہے بیٹے سب کچھ، لیکن وہ ابھی جانتا ہے اس خون کا جسم سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ خون فاسد ہے، خراب ہے، یہ باڈی کو فائدے کے بدلے کیا کریں گے اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے. تو لکھتے ہیں مصلحت سمجھتا ہے تو اس کے جلد اور رگوں کو کاٹتا ہے، جب اس کو لگتا ہے یہی اس کے لیے بیٹر ہے تو وہ اس کے جلد کو بھی کاٹتا ہے، رگوں کو بھی کاٹتا ہے علاج کے لیے. اس زمانے میں علاج کا طریقہ جب بے ہوشی نہیں ہوتی ڈائریکٹ لوگ علاج کرتے تھے، مطلب انسان ہوش کی حالت میں اس کو زخموں کو صاف کرتے کاٹا کرتے، تو وہ کہتا ہے ایک باپ جو بچے کو پسند کرتا ہے اس کے فائدے کے لیے اس کے جسم کو وہ کاٹتا ہے، خون بھی نکالنے دیتا ہے، گاڑتا ہے. اگرچہ اس عمل میں بچے کو سخت تکلیف پہنچتی ہے لیکن اگر باپ سمجھتا ہے کہ کسی عضو کا کاٹ دینے سے ہی شفا حاصل ہوتی ہے تو اس عضو کو کاٹ بھی دیتا ہے. پیر سڑ گیا تو اس کو توڑ دینا پڑتا تھا, اس زمانے نکال دیتے تھے. تو باپ محبت کرتا ہے لیکن بچے کے بیٹر فائدے کے لیے, بیٹر فیوچر کے لیے اس اعضا کو کاٹ بھی دیتا ہے, نسوں کو بھی کاٹ دیتا ہے, پیر اعضا کو توڑ کے نکال بھی دیتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں, حاصل ہوتی ہے تو عضو کاٹ دیتا ہے. یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ رحمت شفقت کی وجہ سے کرتا ہے, وہ اس سے محبت کی وجہ سے, اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے. ایسے ہی اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی مصلحت اس کا خرچ روک لینے میں سمجھتا ہے تو خرچ روک لیتا ہے. باپ کو لگتا ہے بیٹے کو پیسہ دینا درست نہیں, وہ خرچ روک لیتا ہے, سمجھتا ہے تو وہ روک لیتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خرچ دیتے رہنا اس کی خرابی اور بگاڑ کا باعث ہے. ایسے ہی ایک شفیق باپ اپنے بچے کو بہت سی خوش جو ہے خواہشات کی تکمیل سے روک دیتا ہے, صرف بچے کی مصلحت اور اس کی بھلائی کی خاطر, کنجوسی کی وجہ سے نہیں. ایک باپ ہے سب کچھ ہونے کے بعد ہی بیٹے کو پیسہ نہیں خرچ کرتا, کیوں؟ بیٹے کے فیوچر کے لیے برائٹ کی, اگر آج خرچ کروں گا بری صحبت میں پڑ جائیں گا, آج پیسہ دوں گا برا ہوں گا, وہ روک لیتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں آگے, تو احکم الحاکمین, اللہ رب العزت ارحم الراحمین, راستوں کو دکھانے والا جو ہے, عالم العالمین, سب سے زیادہ علم رکھنے والا, جو اپنے بندوں پر جو ایسی ذات ہے کہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے, جب انہیں کسی ناپسندیدہ کام میں مبتلا کرتا ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو وہ لکھ رہے ہیں, جیسے باپ محبت اور مشفق ہونے کے بعد, رفیق اور دوست اور محبت کرنے کے باوجود بیٹے کا اعضا کاٹ دیتا ہے, پارٹس کو نکالنے کے لیے ضرورت وہ کر دیتا ہے, مال کو روک لیتا ہے, کیوں؟ بچے کے فائدے کے لیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے, وہ بھی کسی مصلحت کا بھی مال روک دیتا ہے, کبھی صحت کم کر دیتا ہے, مختلف کام وہ کرتا ہے, اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں مصلحت ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر استخارہ کے بعد بھی نقصان ہو تو کوئی بات نہیں, آپ نے اللہ سے دعا کی تھی, استخارہ کیا تھا, طلب کیا تھا, اور اس کے بعد یہی بہتر تھا آپ کے لیے. اس کو سمجھ کے جب انسان کرے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور استخارہ کرنے کے بعد جو جم جانا چاہیے, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ بات سورہ آل عمران سورہ نمبر جو ہے 3 آیت نمبر 159 کے اندر فرمائی تھی, وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی آپ مشاورت مشورہ لیا کیجیے صحابی سے. پھر فرمایا, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى, اور جب مشورہ لے لے تو جم جائیے کسی ایک مسئلے پر, توکل کیجیے پھر اس پہ. جب آپ مشورہ لے لیں تو پھر مشورہ لینے کے بعد اس مسئلے پر کیا کیجیے, آپ ڈٹ جائیے اور جم جائیے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے. تو لہٰذا ہم بھی استخارہ کریں, استخارہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہوں, جو چیز ظاہر دکھے مشورہ لے اور اس پر ڈٹ کے کرے. اب استخارہ کے دیگر طریقے کیا, اور بھی طریقے استخارہ کا جو طریقہ میں نے بتایا اس کے علاوہ کوئی صحیح اور سنت اور سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے. استخارہ کا جو میں نے طریقہ بتایا اس سے ہٹ کر کوئی صحیح اور سنت طریقہ ثابت نہیں ہے, لہٰذا تمام بدعتی استخارہ ہے. آج ہمارے سامان میں جو چند استخارہ چلتے ہیں اس میں سے پہلا کیا مان لوں, بدعت استخارہ غلط, اس میں سے ایک ہے, لوگ قرآن کو لیتے ہیں اور مصحف کو کھولتے ہیں, کھولنے کے بعد اگر جنت کی آیت آئے تو آیت کام کر لیتے ہیں, جہنم کی آیت آئے تو کام نہیں کرتے, اگر اچھے لوگوں کا تذکرہ آئے تو کام کر لیتے ہیں, برے لوگوں کا تذکرہ تو کام نہیں کرتے. یہ بدعتی اور غلط استخارہ ہے, اس لیے کہ قرآن کا ایسا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں سکھایا. دوسرا طریقہ استخارہ کا جو ہمارے پاس چلتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہے قرآن کے علاوہ بعض کتابیں انہوں نے بنا لی ہیں, ان کتابوں کو کھولتے ہیں, جو پنا نکلے اور پنے پہ کیا لکھا ہو اس عبارت کے اعتبار سے اپنا کام طے کرنا ہے نہیں کرنا وہ طے کرتے ہیں, یہ بھی بدعتی ہے. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیخ یا پیر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے استخارہ کی درخواست کرتے ہیں, اور پیر تو ایسے ہوتے کبھی کبھار, وہ شیخ بچارے کبھی کبھار لائیو استخارہ کر لیتے ہو, آپ فون میں بولی شیخ فلاں, بولتے ابھی ایک منٹ, جب بھی وہ استخارہ کر لیتے اور آنکھ بند ہو جاتی, جواب بھی آتا, بولتے ہاں کر لو, کہاں سے لائیے, نبی موجود ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہے اور وہ صحابہ سے کر رہا استخارہ کرو, وہی نہیں کرا, یہ جواب ہے. نبی تو جانے والا ہے دنیا سے, امت کو سکھا کے جا رہا ہے کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے, شیخ اور پیروں سے کرا رہے ہیں, کوئی سو کر کر رہا ہے, کوئی لائیو کر رہا ہے, کوئی آن لائن کر رہا ہے, کوئی جب چاہے جب کر رہا ہے, یہ بھی غلط طریقہ ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو تسبیح کے دانوں سے استخارہ کرتے ہیں, گنتے ہیں, آخر میں اگر آڈ نمبر آئے تو کام نہیں کرتے, ایون نمبر آئے تو کام کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے دوسروں سے کہتے ہیں کہ استخارہ کرو, شادی بیٹی کی استخارہ باپ کر رہا ہے, تو فائدے کی چیز جو اس کی اس کو بتایا جائے گا نا, اس کے لیے ہوں گا وہ, آپ کے لیے ہاں, پورے گھر کے لیے اس لڑکی کا آنا نہیں آنا درست ہے ایک الگ بات ہے, لیکن اصل استخارہ کون کرے, لڑکا کرے, اصل استخارہ ادھر کون کرے, لڑکی کرے. تو اصل جو پارٹی ہے وہ کرے نا, بزنس میں کر رہا ہوں اور استخارہ میرا پڑوسی کر رہا ہے, بزنس میں کر رہا ہوں, استخارہ آپ سے کروا رہا ہوں, یہ بزنس میں کر رہا ہوں بھائی, آپ بہت نیک دکھ رہے ہیں, آپ استخارہ کرو. تو نیک شخص کو اپنے لیے اللہ رب العزت رہنمائی کریں گا, اس کے لیے تو خود کو استخارہ کرنا ہے, کوئی دوسرا استخارہ میرا اور آپ کا نہیں کر سکتا, یہ بات جان لیجئے. اسی طرح استخارہ کا ایک طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہی, کچھ لوگ جو ہیں استخارہ کی خاطر جو ہے کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, اس سے دوستی کروں مت کروں, بزنس کروں مت کروں, شادی کروں مت کروں, فلاں چیز کرنا نہیں کرنا, یہاں جانا نہیں جانا, یہ گھومنا نہیں گھومنا, کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ الگ الگ کہانت کے طریقوں سے بتاتے ہیں, ہاں کرو نہ مت کرو, ہاں اچھا ہے نہیں برا ہے, یہ تمام تر طریقے درست نہیں ہیں. لہذا آپ کسی کام کا ارادہ کرے تو استخارہ کرے, استخارہ کے بعد کسی ایسے شخص سے ضرور مشورہ لے جو دین کا علم رکھتا ہو اور اس فن میں مہارت رکھتا ہو, اس کے بعد اللہ پر توکل کرے اور پانچ پاؤں جم کے اور ڈٹ کر اس کام میں لگ جائے اللہ پر بھروسہ کر کے, اور اس کے بعد بھی اگر ظاہری نقصان ہو تو یہ جان لے ظاہری نقصان بھی میرے فائدے کے لیے ہے, اور ہو سکتا ہے استخارہ نہ کرنے سے نقصان بہت زیادہ گریٹر اور زیادہ ہوتا تھا, اور اگر نقصان جو ہوا یہ سوچ لے استخارہ کرا میں نے اس لیے, ہو سکتا اللہ نے وہ نقصان سے بچا لیا جو حقیقت میں بہت بڑا ہونے والا تھا, اور پھر اس توکل کے ساتھ عزم کے ساتھ وہ اپنا کام کرے تو وہ دیکھیں گا یہ بہت فائدے مند چیز ہے. یاد رکھیں یہ بہت فائدے مند چیز, ورنہ آج کل جو طریقے ہم نے اپنا لی استخارہ کے یہ درست نہیں ہیں. تو ہم اللہ سے جو استخارہ کریں, استخارہ کرنے سے لیکن ایک بات یاد رکھیں, کچھ لوگ یہ سوال کریں ہم استخارہ کریں نہ تو, تو یاد رکھیں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہونے والا, چاہے استخارہ کرو یا مت کرو وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن دعا سے بندے کی عاجزی ثابت ہوتی ہے, اور جب اللہ بندے کو عاجز دیکھتا ہے, انکسار دیکھتا ہے, آہو بکا روتے دیکھتا ہے اپنے سامنے, گڑگڑاتے دیکھتا ہے, تو اللہ خوش ہوتا ہے اور بندے کو نوازتا ہے. تو لہٰذا ہم ضرور استخارہ کا طریقہ اپنائیں, اور کتاب و سنت کے مطابق جو طریقہ میں نے بتایا اسی کو اپنائیں, اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا, اور اس طریقے میں کوئی اختلاف بھی نہ فقہا یا کسی کا پایا بھی نہیں جاتا ہے. یہی ہے طریقہ, دو رکعت نماز اور اس کے بعد دعائے استخارہ یہ ہم کریں, اور اللہ سے خیر کی راہ طلب کریں کہ اللہ ہمیں خیر کی طرف جو چلائے. یہ تھا استخارہ کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو تمام دین کے اعمال میں جو کتاب و سنت کے جو ہے طریقے پہ چلنے والا بنائے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم سر, میرا سوال تھا کہ جیسے کہ ابھی دسویں اور بارہویں کے بچوں کے ایگزامس ہو گئے, تو ان کے ریزلٹس کو اور ایڈمیشنس کو دو ڈھائی مہینے ہیں, مگر وہ ابھی سے پریشان رہتے تو کیا اتنے جلدی دو ڈھائی مہینے پہلے کر سکتے کیا نماز استخارہ کی دعا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ایگزامس ہو چکے ہیں ٹینتھ اور ٹویلتھ کے, آگے کی کیا کورسز وہ کریں, کیا اس کے لیے ابھی دو ڈھائی مہینے ہیں رزلٹ آئیں گا, تو کیا ابھی سے استخارہ کریں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں استخارہ, اس معنی میں وہ کر سکتے ہیں کہ کورسز میں کیا وہ آپٹ کریں. دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر پر وہ دیکھیں کہ بچے کی صلاحیتیں اور قابلیتیں کیا ہیں, ان صلاحیتوں اور قابلیتوں کو جانچنے کے بعد لگتا ہے کہ ایم بی بی ایس بھی کر سکتا ہے, فارمیسی بھی کر سکتا ہے, انجینئرنگ بھی کر سکتا ہے, سب کا ٹیلنٹ ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر استخارہ کی ضرورت ہے کہ اس میں سے کیا کرا ہے. اللہ نے مال بھی دے رکھا ہے کہ تینوں بھی کرا سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ ہے بچہ سبھی میں ماہر ہے, تو پھر استخارہ کی ضرورت یہاں پڑتی ہے. لیکن جب بچے میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو استخارہ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. سمجھ لیجئے بچہ جو ہے فیلئر ہے یا جسٹ پاس ہوتا ہے, کوئی برائی نہیں ہے جسٹ پاس ہونا یا فیل ہونا بھی, بہرحال ٹھیک ہے انسان کوشش کرتا رہے, کیونکہ ہر انسان کی صلاحیتیں مختلف فیلڈس میں ہوتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا جو ایگزام میں فیل ہو گیا وہ زندگی میں ناکام ہوتا ہے, بلکہ ایگزام کے فیلئرس کو ہم نے دنیا میں بہت آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال نہیں, اللہ نے ہر کسی کو ٹیلنٹ دیا ہے, لیکن اب اس کا تو ظاہری بات یہ ہے کہ وہ تو ایسے کوئی کورس لے جس میں بس وہ گریجویشن ہو جائے اس کا, سمجھ رہے نا آپ, وہاں نہیں سوچا. لیکن ہاں ایسا بچہ ہے جس کو ضرورت ہے تو بہرحال بالکل وہ استخارہ کر سکتا ہے, اور پرائر اگر کوئی چیز آپ طے کر کے رکھے تو زیادہ بیٹر ہے, ٹائم پر آپ کو مشکل ہوں گی, نہیں تو ورنہ یہ کہ کچھ جگہ تو پراسپیکٹس ابھی سے آ جاتے ہیں, تو بہرحال پلاننگ ضروری ہے کہ بہت پہلے سے ہو. لہٰذا ظاہری چیزیں بھی آپ دیکھیں کیا دنیاوی اسباب کے اعتبار سے, اور اس کے بعد باطنی اعتبار سے اللہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا کورس اچھا ہے, لہٰذا دونوں کے پیسے تو فارمیسی بھی کر سکتے ہیں, انجینئرنگ کیا کریں, بالکل استخارہ کیا جا سکتا ہے, کریے. اس کے بعد جب لگے کسی چیز میں اطمینان دل کو, مشورے بھی لیجیے لوگوں سے, پھر جم جائیے عزم کے ساتھ, اور پھر ڈٹ کر وہ کیجیے, اور بعد میں پھر کبھی بھی ملامت مت کیجیے, پریشان مت ہوگی استخارہ کہیں غلط تو نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے ان شاء اللہ آپ کی صحیح رہنمائی کی ہوں گی, اس لیے کہ تقدیر میں کہ آپ نہیں جانتے, اللہ پر توکل کرنا ہے, تقدیر پر ایمان کو پختہ کرنا ہے, اور آگے بڑھ جانا استخارہ کے بعد کہ اللہ بس اس سے بہتر ہوں گا ہی چونکہ میں نے استخارہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر راستے نکال سکتا ہے. تو لہٰذا دو ڈھائی مہینے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. کسی نے کہا استخارہ کرنے کے بعد کبھی اچھا مناسب اور کبھی مناسب نہ لگے تو کیا وہ کام میں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں، کیا کرے؟ مطلب استخارہ کیا، ایک دل بولتا ہے کرے، ایک طرف خیال آتا نہ کرے۔ تو دیکھیے، استخارہ کرنے کے بعد آپ کو اللہ پر توکل کر کے پختہ عزم کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا پڑے گا تو ہی وہ کام درست ہے۔ تو لہٰذا ابھی آپ کشمکش میں، ڈاما ڈول میں، تو میں کہوں گا پھر ایک بار استخارہ کر لیجیے، پھر لگ رہا کشمکش ہے تو پھر ایک بار استخارہ کیجیے، اور اس کے بعد توکل، اللہ پر بھروسہ کوئی چیز ہے، ورنہ اگر خالی استخارہ ہے اور ایسی رہنمائی گائیڈنس مل جا رہا ہے بالکل ڈاٹ ٹو ڈاٹ، یہاں سے اٹھو، ادھر سے ادھر چل جاؤ، ادھر سے فلاں جاؤ، ادھر سے فارم لو، اس سے بات کرو، ادھر جاؤ ایڈمیشن، تو یہ تو پھر سمجھ رہے نا آپ، یہ تو پھر انسان کے ایمان، تقدیر پر ایمان، اللہ پر توکل سب غائب ہو جاتا ہے یہاں سے۔ تو کہ اللہ بتا دیتا اپنے نبی کو کہ بدر تو تم جیتنے والے ہو، تو پھر کہاں تھی وہ سب باتیں، وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ دعائیں، وہ کوششیں، وہ تڑپ، وہ توکل سب غائب ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ ایک بار استخارہ کریں، پھر ڈاماڈول آپ کو ہو رہا ہے، سیکنڈ ٹائم کریں، چونکہ تین بار تک تو حوالہ ملا ہے ہم کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کا، جو ہے ایک صحابی تھے، تیسری بار آپ کیجیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ڈاماڈول نہیں، پھر مضبوط ہو جائیے، توکل کیجیے، عزم کے ساتھ، مشورے کے ساتھ آگے بڑھ جائیں، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا راستہ نکالیں گا۔ اور پھر ظاہری نقصان بھی نظر آئے تو اس بات پر ایمان کے ساتھ کہ ظاہری نقصان بہت کم ہے، چونکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اگر نہ کرتا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا، اور پھر جو ہو اس میں اطمینان رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین راستے بندے کے لیے نکالتا ہے جس کو بندہ کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتا ہے۔ ایک انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لیے سب سے حق کی چیز ہے، اور دوسرا ہی انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لیے سب سے بری چیز ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا اس کے لیے اچھا اور کیا اس کے لیے برا، اور جس سے وہ دل بچتا ہونے، مطلب جس کو کہیں گے دل ٹوٹنے سے، اور جس کو کہیں گے ایموشنلی ڈاؤن ہونے سے، ڈپریس ہونے سے، اور جس کو کہیں گے ہارٹ فیلئر ہی بول سکتا ہوں میں، کہوں اگر آدمی یہ چیز چلے گی ہاں، اور مر بھی گیا بہت سارے لوگ ہارٹ فیلئر سے، اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے، سمجھ رہے نا آپ، اس سے بچ جاتا ہے جب وہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے۔ استخارہ کرے یا نہ کرے، اللہ پر توکل کی اہمیت بتا رہا ہوں، ایمان یہی ہے، یاد رکھیں، بہت سارے فائدے ہوتے، لیکن جب یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پریشان۔ دیکھیے، ایک پریشانی تو آ گئی، وہ چیز آپ جو چاہ رہے تھے نہیں ہوئی، دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، سمجھا، دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا اگر وہ کرے اور ہم اللہ پر توکل کریں تو اس میں خیر کے راستے ہم کو نظر آنے لگتے ہیں، اور خام خواہ کے ٹینشن اور پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صاحب ایک بار مصر سے فلائٹ لے کر سعودی عرب جا رہے تھے، وہ ٹیچر تھے اور ان کا آخری دن تھا، وہ نکلے، ٹریفک میں پھنس گئے کائرو میں، قاہرہ میں، پھر ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے، فلائٹ مس ہو گئی، اور وہ بالکل دل بچ، جس کو بتائے ایک دم بھاری دل لے کر لوٹنے لگے کہ اب کیا فائدہ، اب تو دنیا بیکار ہو گئی، انکم چلے گئی، نوکری چلے گئی، فلاں ہو گئی یا فلاں، وہ ایک دم بھاری دل سے جو ہے واپس آنے لگے، اور ان کے لیے الٹیمیٹ لاس تھا اس دن، الٹیمیٹ لاس، سب چلا گیا۔ جب واپس آ رہے تھے، ایک صحیح واقعہ ہے، تو ریڈیو پر سنائی دیا کہ قاہرہ سے جو فلائٹ جدہ کے لیے نکلی تھی وہ کریش ہو گئی، اور پورا کرو کے ساتھ جو ہے وہ سمندر میں چلے گئی۔ ابھی یہ آدمی جو سب سے زیادہ دل بھاری لے کر اٹموسٹ لاس، اب کچھ چلا گیا، غم زدہ تھا، دنیا کا سب سے خوش نصیب سمجھ رہا، اور وہ اکیلا ہی تھا جو نہیں گیا تھا، بچ گیا۔ یہ ہے تقدیر، لیکن انسان وہ رکھے کہ کچھ نہ کچھ اللہ، جیسے ابن قیم الجوزی نے کہا نا کہ انسان خود اپنے بچے کے ہاتھ پیر کبھی کبھار یا رگے کاٹ دیتا ہے، خون نکالتا ہے، اعضا نکال دیتا ہے، کیوں؟ اس کی خیر خیر بہتری کے لیے۔ تو اللہ تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں ڈالے کہاں نہ ڈالے اس بندے کو، تاکہ یہ آگے کے لیے تیار ہو، مضبوط بنے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، تو اگر آپ یہ مزاج بنا لے تو بہت سارا فائدہ ہو، جب یہ مزاج نہیں ہوتا پھر جزا اور فضا اور رونا اور دھونا اور پریشان، اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو کچھ کر لو، ڈپریس جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر پاتے، چونکہ یو آر ڈپریس، آپ پریشان ہیں۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، اس سے بہت زیادہ دنیاوی اور اخروی فائدے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کشمکش میں نہ رہیں، بلکہ کوئی چیز طے کر لے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے، اور یہ سوچ لے کہ اللہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے، اور یہی ہے عزم کرنے کے بعد کسی چیز کو پختہ ارادے کے ساتھ کرنا، کہ جو بھی ہو، اب نتیجہ ظاہر لگ رہا ہے کہ ہار ہے، کرنا ہے، کہ تو آپ پختہ ارادہ کر چکے، مشورہ ہو چکا ہے، اس پر استخارہ ہو چکا ہے، اس کرنا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم، میں اپنے بچوں کے لیے یا بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا، کیا وہ اپنے بچوں کے لیے اور بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، بچے چونکہ آپ کے ماتحت ہے، अगर आपके बहन भाई भी वैसी आपके मातेहत हैं, फॉर एग्जांपल आप घर के जिसको बोलिए गार्डियन है, हेड है, सरपरस्त है, और वो जो मसला है उसका ताल्लुक बच्चों से भी और आपसे भी है, बहन भाई से और आपसे भी है, समझ रहा, तो ऐसे मसले में जहाँ उनका भी कुछ चीज़ अड़ी है और आपका भी कुछ है, तो वो भी इस्तखारा करें आप भी करें, या बच्चे और बहन भाई इतने छोटे जो आपकी किफालत में हैं, आप जिनके जिम्मेदार हैं और वो आपके मातहत है, जो इस्तखारा नहीं कर सकते, तो फिर आप उनके बदले इस्तखारा कर सकते हैं कि भाई स्कूल में डालू ये ना डालू, ये कोर्स कराऊँ ना कराऊँ, बच्चा बहुत छोटा अभी, समझ लीजिए सिलेक्शन अभी से हो रहा है कि फोर्थ में कोई सिलेक्शन है कि भाई कोई फील्ड चुन ले, यहाँ तो नहीं होता लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में फोर्थ फिफ्थ में कुछ स्ट्रीम्स फिक्स रहती है उनको, मतलब उनके पास कॉम्पिटिशन नहीं होता है, लिहाजा किसी को अगर मेडिसिन में जाना है तो वो फिफ्थ के बाद से मेडिसिन फील्ड में चला जाता है, उसी में जाता है, समझ रहे हो, वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं, सबको एडमिशन मिल जाते हैं, तो कोई फिफ्थ के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, इंडिया में टेंथ और ट्वेल्थ के बाद डिसीजन होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता है, टेंथ के बाद कुछ डिसीजन यहाँ होते हैं कॉमर्स आर्ट्स साइंस, और ट्वेल्थ के बाद फाइनल होता है, वहाँ वैसा नहीं होता, तो डिपेंड है, फिर पेरेंट्स भी कर सकते हैं वहाँ कि भाई क्या करना है इस्तखारा, अच्छा यहाँ रखो या बोर्डिंग में डालूँ, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ रखो या मदरसे में डालूँ, मदरसे में सही है या फिर रह कर डालूँ या वो सिटी में शिफ्ट हो जाऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड उनके इश्यूज़ हैं उसमें आप कर सकते हैं, अगर वो छोटे हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर दोनों का मिलकर है, वो भी बालिग है आप भी बालिग हैं, ठीक है, लेकिन अब मसला दोनों का मिलकर है, जैसा कि आपकी बेटी है, निकाह का मसला है, तो अब बेटी का मसला है कि बेटी आपके मातहत है, कुछ भी मसला है तो वालिदी जिम्मेदार है, बेटी का भी मसला है कि उसकी शादी, जाहिर सी उसकी भी ज़िंदगी का मसला है, तो बेटी भी इस्तखारा करे, वालिद भी इस्तखारा करे, भाई है दूसरा भाई आपका कुछ घर ले रहा है जिसमें दोनों के लिए ज़रूरी है, भाई बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, ये बिजनेस कर रहा है जो कि पैसा आपने कमाया हुआ, वो तो छोटा था आपका भाई, उसको लगा रहे हैं, तो अब इसमें दोनों का मसला, उसका बिजनेस है आपका इन्वेस्टमेंट है, वो भी इस्तखारा करें आप भी करें, लेकिन ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं होगा कि मसला तो प्योरली उनका और इस्तखारे सिर्फ आप ही करें, नहीं भाई आप बहुत नेक आप करते जाओ, अरे इन्होंने चच्ची का किए थे बहुत फ़ायदा हुआ, इनके बेटे किए थे फ़ायदा हुआ, बेटी का किया फ़ायदा हुआ, अब हमारा भी करो, फिर पड़ोसी आके बोल रहा मेरा भी कर दो, फिर वो रिश्तेदार बोल रहा अरे उनके इस्तखारा कभी गलत नहीं होता, उनसे करवा लो, वो नहीं होगा, जिसका मसला है वो करे, सिवाय इसके कि अगर वो आपके मातहत हो, छोटे हो, या फिर दोनों का मुश्तरका कॉमन कोई ऐसा मसला हो जिसमें दोनों डिसीजन ले रहे हो, तो फिर वो भी करे और आप भी करें, ऐसा हो सकता है इंशाल्लाह, फिर इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा सवाल है कि हम छोटे से छोटे काम के लिए इस्तखारा कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल ख़रीदना है या फिर घर में दूसरे घर किराए से लेना है ऐसे, और दूसरा एक सवाल है कि मैंने एक बार देखा था कि एक लड़की एक मतलब जैसा आपने बताया था वैसी शख्स के पास गए, तो उन्होंने बताया कि फला फला जगहों पे से एक रिश्ता आया है, तो उन्होंने चुप चुपे आँख लगाया, अच्छा वहाँ पर है क्या वो घर के, ये एड्रेस है क्या, कर लो बोले, तो क्या ये शिर्क में शामिल है? अच्छा किसी से पूछ कर करना? हाँ उन पूछे उन्होंने आँखें लगाए, अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा है तो आप कर लीजिए बोले। देखिए भाई ने दो सवाल किए कि क्या हर छोटी और बड़ी चीज़ में इस्तखारा दुरुस्त, जैसा कि छोटी चीज़ दुनिया में ऐसा मोबाइल ख़रीद रहा है या गाड़ी ख़रीद रहा है, देखिए डिपेंड है, किसी के लिए ये छोटी भी हो सकती है किसी के लिए बड़ी भी हो सकती है, ये डिपेंड सिनारी और सिचुएशन है इंसान के इकोनॉमिकल कंडीशन के अतबार से, ठीक, जैसा कि किसी के लिए मोबाइल बाएं हाथ का खेले कभी भी लेता और वो कर लेता है, किसी के लिए मोबाइल लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि उसने वो एक ही चीज़ ले सका, डिपेंड है ये, तो बहरहाल हाँ हर छोटी और बड़ी चीज़, चूँकि छोटी और बड़ी चीज़ उसकी शख्सियत उसके हालात और उसके स्टेटस के अतबार से बदलती है, हाँ हर छोटी और बड़ी चीज़ के लिए इस्तखारा किया जा सकता है, लेकिन इस्तखारा के बाद पुख्ता आज़म रखे, तवक्कुल करे और फिर काम की तरफ आगे इंसान बढ़ जाए, मतलब दुनियावी रहनुमाई भी उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये था कि किसी ने एक ऐसा सवाल करवाया किसी काहिन के पास जाके कि भाई ये मसला मैं करूँ क्या, उन्होंने आँख बंद करके बोला ऐसा ऐसा फलां ये कर ले, तो क्या ये शिर्क हुआ? देखिए अगर वो शख्स काहिन था, चूँकि जाहिर है काहिन इस्तखारा नहीं करते, कहानत करते हैं, गेस करते हैं, शब्दबाजी करते हैं, जिनों को इस्तेमाल करते हैं, शैतिन को यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, तो अगर किसी काहिन के पास गया तो क्या उसने शिर्क किया? तो उसने शिर्क तो नहीं किया, लेकिन उसने कुफ्र किया, और जाहिर से तो कुफ्र करने की वजह से अगर उसी हालत में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जो किसी काहिन के पास या शोबदेबाज के पास जाए उसकी बात पर यकीन नहीं करे, सिर्फ जाए, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, और जो किसी काहिन या शोबदेबाज के पास जाए और उसकी कही बात को तस्दीक करे, हाँ उन्होंने सही कहा, तो उसने इनकार किया वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान और हदीस दोनों नाजिल हुई, मतलब वो शरीयत का इनकार करने वाला, मतलब वो काफिर हो जाता है, तो लिहाजा शिर्क तो नहीं किया उसने, لیکن کفر کیا اگر مر جائے تو جہنم میں جلیں گا پھر یاد رکھ. تو لہٰذا توبہ کرے اللہ سے سخت کہ اللہ یہ ہم سے غلطی ہوئی, اور آئندہ کبھی بھی کسی کام کے لیے نہ جائے. استخارہ کا صحیح طریقہ ہم کو چاہیے کہ ہم معلوم کریں. دیکھیں دین اور شریعت کو مذاق نہیں, جب یہ ہم کو گائیڈ کرتی, جب اس کو ہم یہ سمجھتے کہ آخرت میں جنت اور جہنم کا باعث ہے یہ دین ہمارا, تو لہٰذا اس کا پورا مینول بھی پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ موبائل دنیا کا سب سے اچھا ہے تو اس کو چلانا سیکھتے ہیں نا ہم, تو اگر دنیا میں دین اسلامی حق ہے, اللہ کے نزدیک یہی صرف ایک دین ہے جو قبول ہوں گا, تو اس کو پورا سیکھنا ضروری ہے. یہ نہیں بول سکتے ہو اللہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا, کیوں دنیا کے سارے معاملات سارے طریقے تو دو منٹ میں سیکھ لیتے ہو, اپنے وفات کی تو انسان سیکھتا. لہٰذا ہم دین کو بھی خوب ڈٹ کر جم کر اس کو سیکھے, سیکھنے کے بعد صحیح اس کو ہم اپنے زندگی میں لاگو کریں عمل کریں. تو لہٰذا وہ کفر تو ہوا, وہ شخص اس سے سخت توبہ کرے تو انشاءاللہ عزیز اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ توبہ کو قبول کریں گے. کسی سوال کا استخارہ کریں کسی چیز کو, اگزامپل گھر کو, اور دل مطمئن نہ ہو پھر بھی سیل آؤٹ کر دیا, تو کیا یہ اللہ کا مشورے کے خلاف جانا ہوگا؟ بالکل نہیں, میں نے پہلے ہی بول دیا استخارہ کا تعلق نہ دل کے کھلنے سے ہے, نہ خواب کے دکھنے سے ہے, نہ کام ہاں صحیح ہوں گا غلط ہے. استخارہ کا تعلق اللہ سے عاجزی, ان کے ساری اس پر توکل, اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے پر, اور اس کو سب چیزوں کا کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں احکم الحاکمین ماننے پر ہے, اور جو ہے وہ تقدیر کا لکھنے والا ہے, اور ہم تقدیر پر ایمان لانے سے اس کا تعلق ہے. تو لہٰذا اس کا تعلق اس سے نہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے استخارہ بھی کیا اور دل مطمئن نہیں تھا نا, تو مطمئن نہیں تھا تو ابھی کیوں سمجھ رہے کہ نگیٹو ہے, پھر بھی توکل کر پہ اللہ پہ کر کے آپ نے عزم کے ساتھ گھر بھیج دیا, آپ نے کوئی مشورہ اللہ کے جو ہے استخارہ کیا مشورے کے خلاف کام نہیں کیا, آپ نے جو گھر بیچا چونکہ گھر بیچنا آپ کی ضرورت تھی, آپ نے استخارہ کیا, بیچو نہیں بیچو لیکن بیچنا ضرورت بھی ہے, پھر آپ نے مشورہ لیا اور آپ نے بیچ دیا چونکہ آپ نے استخارہ کیا, اللہ انشاءاللہ آپ کو صحیح راستے پر گامزن کریں گا, اس آئے ہوئے انویسٹمنٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح جگہ پہ ضرور لگائیں گا. تو لہٰذا استخارہ آپ نے کیا اور دل مطمئن نہیں ہوتا, تو میں نے پہلے کہہ دیا شرح صد دل کا مطمئن ہونا استخارہ کا پارٹ ہے ہی نہیں, سمجھ رہے آپ, ہے ہی نہیں, تو پھر آپ کیوں خاموش ہو کر. میرا دل آ گیا کہ میں یامہا گاڑی لوں, اب 10 استخارہ کرنے کے بعد بھی دل ادھر ہی جاتا, سمپل. لیکن میں استخارہ کر کے یامہا لوں گا اللہ کی, اب جو بھی آ رہی ہے اسے میری خیر کر دے, یہ ہے استخارہ. میں بھی بول رہا نہیں وہ استخارہ کرے دل میں نہیں ہو رہا تھا پھر بھی تم نے لینا, دیکھو اللہ کا عذاب آتا اب تم پر, اب ایکسیڈنٹ ہو کے مرتے تم تھوڑے دن میں, کیوں لیے تم نے گاڑی؟ استخارہ بولتا اللہ سے مشورہ, مشورہ بولے تو پھر اللہ کا جواب آئے تو رکنے چ. یہ میں نے کہا استخارہ دعا ہے, آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ اس میں میرے لیے خیر کر, پھر آپ رک جاتے, نہیں دل میں بات آن دو پھر اپن کام کریں گے, نہیں آپ کر گزرتے نا, یہ تو میں استخارہ بھی یہ ہے. بہت سے لوگ استخارہ کے نام پہ فل اسٹاپ لگ جاتے, ویٹنگ پوائنٹ بن جاتا, ابھی کیا ہوا استخارہ کر, ابھی دو دو چار چار مہینے تیرا استخارہ ہی چل رہا ہے یار, تو فیصلہ کب سنائے گا, نہیں ابھی تو استخارہ ہی چل رہا. ایسا نہیں ہوتا یاد رکھے, ٹھیک ہے. تو شرع سر ضروری نہیں, استخارہ کرے, توکل کرے, کسی سے مشورہ لے اور جم کر وہ کام کرے جس کا آپ نے پلان کیا تھا یا جس کا ارادہ تھا یا نہیں بھی تھا آپ دل نے بات آئی اس کو جم کر کرے, اللہ تعالیٰ سے چونکہ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس میں خیر کے راستے آپ کے لیے پیدا کرے گا, یہی استخارہ ہے. السلام علیکم. جو دعا کا طریقہ ہے اللہ کی حمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود, اور اس کے بعد میں استخارہ دعا کرنا ہے کہ ڈائریکٹ استخارہ کی دعا کرنا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ استخارہ کی دعا جو نماز ہے استخارہ کے بعد صلاۃ الاستخارہ کے بعد ہم کریں گے, تو یہ سیدھے کرنا ہے یا دعا کی جو ترتیب ہے اللہ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و پھر دعا استخارہ؟ دیکھیں حدیث میں الفاظ ہے دو رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور استخارہ کریں, استخارے کی دعا پڑھے, تو لہٰذا استخارے کے حد تک میں کہوں گا دو رکعت نفل پڑھیے اور اس کے بعد سیدھے استخارے کی دعا کر لیجیے, سمجھا؟ چونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ سکھایا جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں, اور آپ نے فرمایا دو رکعت فرض سے ہٹ کر پڑھ اور استخارہ کی دعا پڑھ, تو میں کہوں گا آپ دو رکعت نفل نماز پڑھیے فرض سے ہٹ کر اور استخارہ کی دعا سیدھے کر لیجیے. یہاں چونکہ وہ دعا جو آپ نے نماز پڑھی وہ خود حمد و ثنا اور درود کو انکلوڈ کر چکی ہے آلریڈی, اب آپ کو استخارہ کے لیے کیا نا آپ نے, وہ دو رکعت نفل ہے نیت استخارہ کی ہے, تو لہٰذا اب آپ کو ڈائریکٹ استخارہ کی دعا کرنا ان شاء اللہ, وہ ترتیب یہاں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان شاء اللہ. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی ایک شخص تو اپنی غلطیں مدرسے تعلیم حاصل کا قرآن حفظ کرے ہوئے بچہ ہے, تو انہیں تراویح کی نماز بھی پڑھا ماشاء اللہ, اور الحمدللہ بہت ذہن نہیں تھا, مگر آج سنگر بننے کے لیے گمراہی کی راہ پہ نکل گئے, سنگر بننے کے لیے آؤٹ آف نکل گئے, اس کی اصلاح بہت کی مگر سمجھ میں نہیں آیا قرآن و حدیث, تو اس کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے؟ تو بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو حافظ قرآن ہے لیکن بعد میں انہوں نے یہ طریقہ چھوڑ کر جو ہے وہ گانے کے شعبے میں لگ گئے سنگر بن گئے, اور اس کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے, ان کی اصلاح کی کہ دیکھیے آپ کا کام ہے ان کو سمجھانا, ان کو منانا, ان کو بتانا, لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی راہ اپناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اس کی پوچھ نہیں کریں گا، آپ کا کام ہے ان کو صحیح چیز بتانا اور اس کو بعد چھوڑ دینا۔ اور کبھی کبھار ہوتا ہے انسان نے ایسے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے جو ظاہری بہت برے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کبھی نہ کبھی اسے نصیحت ہوتی ہے، واپس آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس سے تعلقات مت توڑیے، اپنے بات چیت کو جاری رکھیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے ہم نیوالا ہم پیالہ مت ہوئیے، تاکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے کہ ہم ناراض ہیں تمہارے اس ڈیسیجن سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے اس کی دوستی باقی رکھی اور ہمیشہ خیر خواہی کے مشورے دیتے رہیں۔ لگے کہ تائب ہوتا ہے، لوٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور واپس آتا ہے دین کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے آپ سے دوستی ہوں گی تو مشورے بھی آئیں گا اور واپس بھی آئیں گا۔ لیکن ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ہمارے پاس یہ بھی اس معاشرے کے اندر کہ معاشی حالات بھی کبھی کبھار انسان کو ایسے راستوں کو اپنانے میں مجبور کرتے ہیں کہ ایک صاحب عالم دین ہے لیکن حالت یہ ہو گئی کہ بینک میں کام کرنے مجبور ہے، ایک صاحب جو ہے عالم دین ہے حالت یہ ہے کہ وہ کسی جگہ لیٹرنس اور پیخانے صاف کرتے ہیں لوگوں کے، اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ جب وہ اس حالت میں دیکھتے ہیں کوئی آ کے ان کو آفر دیتا ہے، یہی کیا سب، حالانکہ وہ حلال کام ہے، پھر بھی یہ کیا تم کام میں لگے، چلو میں تم کو فلاں کرا دیتا ہوں، میرے جوئے کے اڈے بیٹھ جاؤ، تم کھیلنا ملنا نہیں، صرف اکاؤنٹس کرنا ادھر بیٹھ کر، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے تو اچھا نا پیخانے صاف کرے عالم دین ہے تم۔ اور پھر وہ انسان معاش کے لیے، پیسوں کے لیے، اور اگر ان کے ساتھ معاشی مسئلہ ہے اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی شہرت کا مسئلہ ہے یا فیلڈ، میری پسند کی چیز یہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، پھر ان کو دھیرے دھیرے وقت لگیں گا سمجھنے، لیکن یہ ہے تو اس کو دور کیجیے۔ ورنہ معاشی مسئلہ، پیسوں کا مسئلہ بہت سی بار انسان کو بہت ہی عجیب و غریب گھنونی بات کرنے مجبور کرتا ہے۔ بہت سے لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، حافظوں کا مذاق اڑاتے ہیں، عالموں کا مذاق اڑاتے ہیں، فلاں عالم صاحب تھے 100 کی نوٹ پہ پھسل گئے، فلاں عالم صاحب تھے نہیں بولے 500 دیا تو کام کر دیے، تو کہیں نہ کہیں یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ سمجھ جاؤ قوم کے جو لیڈرس جن کو آپ نے بنایا ہے ان کو آپ نے پیسوں سے اتنا مجبور کر دیا کہ یہ خریدے بھی جا رہے ہیں اور بیچے بھی جا رہے ہیں، ہے نا؟ میں ان کی برائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں قوم اس چیز کو سوچے، اس چیز کو سوچے، یاد رکھیے۔ اور ایک طبقہ جو دینی علم سیکھ رہا ہے، دینی علم میں مہارت حاصل کر رہا ہے، عالم اور مفتی اور حفاظ اور بڑے بڑے پوزیشنز پہ جا رہے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف مانگنے والے اور آپ کے دینے کے طرف نظریں ان کی لگی ہوئی ہیں۔ اور ایک طبقہ جو بزنس کر رہا ہے، کما رہا ہے، دنیا کی ایجوکیشن کو آپٹ کر رہا ہے، وہ دینے والا طبقہ بن گیا ہے، اور پورا دین علم حاصل کرنے والا طبقہ سب کے سب لینے والا طبقہ بن گیا ہے۔ میں کسی پہ ٹانٹ نہیں مار رہا ہوں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں، تو تھوڑا سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ جتنا عالم حفاظ اور یہ طبقہ، یہ پورا طبقہ آپ دیکھیے صرف آپ کی طرف نظر لگائے ہوا ہے، یہ طبقہ لینے والا بن گیا ہے، اس کو ہم نے کر ہی دیا سا، اس کو اپاہج لاچار بیکار کر دیا ہم نے، نہیں نہیں تم عالم ہے نا تو تم دنیا کا بزنس کر ہی نہیں سکتے، تم حافظ ہے نا تو تم دکان چلا ہی نہیں سکتے، تم ارے دکان تو دور، تم حافظ ہے تو بولے سائیکل میں بھی سادی سائیکل چلانا، وہ اس کا ہینڈل ایسا ہے تو وہ سائیکل نہیں چلا سکتے۔ رینجر بول کر ایک سائیکل ایک زمانے میں آئی جس کا ہینڈل سیدھا ہوتا تھا، اس زمانے ایٹلس ایک سائیکل تھی اور رینجر بول کے ہیرو کمپنی نے ایک نیو سائیکل لانچ کی تھی ایٹلس کے، اب اس میں تو اس کی بہت ماڈرن سائیکلس دکھتے تھے، وہ ہینڈل سیدھا تھا، ایک پکچر میں ہیرو نے بھی چلا لیے تھے اس کو، جب اس کا لانچ ہوا تو بہت مشہور ہو گئی، اس کو بولتے رینجر ایک سائیکل۔ تو ایٹلس سائیکل چلانا حافظ صاحب اور عالم صاحب نے، رینجر نہیں چلانا، اس حد تک تو ہم نے وہ کر دیا۔ آج بھی دیکھیے اگر کوئی حافظ کرزما چلائے تو حافظ شرم نہیں آ رہی، کرزما چلا حافظ ہے، تم سی ڈی ڈون چلانا، تم نے سستی گاڑی چلانا، تم کو کیا ضرورت تھی مہنگی، سی ڈی ڈون لے لیا، اس میں چمکیلا کلر لے لیا، سمجھ لیجیے میٹالک کلر لے لیا، سی ڈی ڈون لی سادگی والے لینا تھا، کالا سادہ کلر، یہ کیا چمکیلا ہرا ہے نا، آج کل آتے الگ الگ کلر کے ایک دم بھڑکیلی گاڑیوں میں کلر ہوتے ہیں، جائز ہے نا، حرام جب کوئی چیز نہیں، تو ہم نے لمیٹیشن دی نہیں دی ان کو، کونے میں لے آ کے رکھ دیا، تم کما نہیں سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم اچھی استعمال نہیں کر سکتے، حافظ ہو کر پیسٹری کھا رہے تم، پیسٹری کیوں، کیا ہے، ارے اس پہ کریم رہتا، ڈیکوریشن رہتا، رنگ رہتا، یہ سب کیکس جو ہے سالگرہ میں کرتے ہیں، لوگ غلط سمجھیں گے آپ جب، پیسٹری ایک کھانے کی چیز ہے، حافظ کھائے یا کوئی کھائے اس کی نیت اصل ہے، اب کوئی برتھ ڈے میں کاٹیں گے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی نہیں کھانا، سمجھ رہے، سمجھ رہا، سموسے کھائیے، پف کھانے کے نہیں کھانا چاہیے آپ نے، یہ تو آپ حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، سموسے کھانا چاہیے آپ نے، پف نہیں، پف یہ شان ماننے والے لوگ بڑے نہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کے استعمال میں تک بیچاروں کو لمیٹیشن ہے، دنیا کے استعمال میں تک لمیٹیشن ہے، حافظ ہو کے یہ استعمال کرے ہنڈریڈ سیمسنگ کا، تمہیں کیا ضرورت تھی، ویڈیو کون کو لے کے نہیں جا سکتے تم، لیکن میرے پاس اتنے میں اشارہ تھے، پھر بھی لیکن حافظ صاحب دیکھتے لوگ آپ کو، سادگی اختیار کرنا چاہیے آپ نے، خامو خواہ کے ان کو ایک ریزرویشنز میں لے آ کے ڈال دیا، بہت ریزرو کر دیا ان کو، پھر ایسے مسائل اگر ان کے سامنے آ جائے اور وہ ڈیسیجنس لے لے اس بنیاد پہ کہ ان کے ساتھ وہ قوم نہیں، حافظ صاحب بھائی آپ کا بچہ حافظ ہے، بس حافظ ہونے سے اس کا گھر نہیں چلتا، حافظ بن گیا بچہ آپ کا، اب کیا، میرا بچہ انجینئر بن گیا، وہاں جاب لگ گیا، 80,000 مل رہی صرف، وہ دوسرے بچے کو تو ابھی 1,00,000 سے اوپر چلے گا، وہ تو وہ ڈاکٹر جو ہے تو 3-3.5 کما رہا ہوں، اوپر کی الگ لا رہا کہیں کہیں سے بھی، بہرحال اس کا الگ ہی، آپ کا بچہ لیکن ماشاء اللہ حافظ بن گیا. اب یہ اپنے دل میں پریشانی, اس کی تو 7 لاکھ کی انکم ہی نظر آ رہی, میرا بچہ حافظ بن کے اب کیا کریں گا؟ میکسیمم رمضان میں ایک بار تراویح پڑھائیں گا, جس سے اس کو مینجمنٹ ٹھیک ہے, ہاتھ یوں کرا کے ایک جوڑا دیں گا, ایک ہار پہنائیں گا 27 کے دن, اور اس کو چندہ جمع کر کے زندگی بھر اور پورے سال بھر احسان جتانے کے لیے 5-10 ہزار روپے, اگر زیادہ بول دے رہا ہوں تو آپ کم کر لیجیے, اس کے ہاتھ میں تھما دیں گا 30 دن پڑھنے کے بعد. انجینئر بچہ 1 مہینہ خالی قلم چلا رہا ہے, لاکھوں میں کما رہا ہے, تو پھر اب آپ نے یہ پوزیشن پہ اس کو لا دیا, پھر سارے دنیا کی تخفیر پرہیزگاری کی امید اس سے ہی لگی ہوئی ہے, ساری اچھائیاں اسی میں ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا, ایک طبقے کو دنیا کے ایجوکیشن میں ڈالا, ایک طبقے کو دین میں ڈالا. دین والے سب کے ہاتھ نیچے ہیں سوائے اللہ ماشاء اللہ, اور دنیا والے سب کے ہاتھ دینے والے بن گئے, اوپر والے ہو گئے. اب اوپر والے ہاتھ ہونے کے بعد نیچے والا جس کا ہاتھ نیچے, وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اوپر والے کو, نہ اس کے فتوح میں وہ جان ہوں گی, نہ اس کے تقریروں میں وہ جان ہوں گی, کیونکہ ایک حافظ کھڑا ہے تقریر دے رہا ہے, ایک عالم کھڑا ہے جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے, اب سود کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہوں, چونکہ سارے ٹرسٹی جو دینے والے ہیں, جو دنیا پڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ یوں ہیں, اس کا ہاتھ یوں ہیں, وہ بول ہی نہیں سکتا سود حرام ہے, بولیں گا تو سود کی حرمت اور نکل جائیں گا, کبھی ڈسکرائب نہیں کریں گا بزنس سود کی. کیوں؟ اس کی معاش ڈیپینڈ ہے نا, اس پہ اس کی انکم سورس ہے وہ, ہے نا. تو پورا طبقے کو اپاہج اور لاچار ہم نے بنا دیا, ایک کونے میں ڈال دیا, اور پھر ان سے تمام اچھائی کی امید کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر اس بیچارے کا وہ مسئلہ ہو تو میں کہوں گا معاشی مسئلہ حل کی نہیں ہے, تو پھر اس کا اپنا چوائس ہے, لیٹ اس ویٹ, اس کو ویٹ کیجیے, اس کو آنے دیجیے, اس کی نصیحت کرتے رہیے, دوستی باقی رکھیے. لیکن عموماً ہم نے عالم اور حفاظوں کے طبقے کو, عالم اور مفتیان کے طبقے کو بڑا ظلم کیا, اور میں کہوں گا امت نے کہ ان کو مکمل طور سے معاش سے انکم سے توڑ دیا. جہاں وہ کوشش کرتے ہیں ہم ان کو برا مانتے, کرنے نہیں دیتے, اور جہاں وہ کوشش نہیں کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے, وہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر مختلف راستے نکال لیتے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے. اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ پیٹ اس کو کھانا چاہیے, انسان زندہ رہتا ہے, کپڑے چاہیے, ہے نا. تو بہرحال یہ تمام ضرورتیں ہیں, امت کا کام ہے جب لوگوں کو اس کام میں لگائے. تو جیسے گھر کی 4 بھائی اور 1 بھائی حافظ ہے, تو 3 بھائی مل کر اس کو اپنی انکم میں سے اتنا دے کہ اس کی انکم بھی 4 کے برابر ہو جائے. یہ صدقہ بھی ہے, صدقہ جاریہ بھی ہے, آپ کے بھائی کی عزت بھی بچیں گی, اور آپ کے والد خواب بھی پورا ہوں گا, میرا ایک بچہ حافظ بنے, دوسرا انجینئر بنے, تیسرا ڈاکٹر بنے, لیکن انکم کا کیا؟ تو ڈاکٹر اور انجینئر اس کو اپنے انکم میں سے اتنا پارٹ دیں کہ وہ بچہ حافظ بن کے بھی ایک جو ہے ایک شائن شان زندگی دنیا بھی گزارے, آخرت بھی. یقیناً صبر کرنا, یہ تمام چیزیں تو ہونا چاہیے, لیکن ہر آدمی کو اسے بھی صبر کرو بولنے سے دنیا نہیں چلتی. تو اگر وہ مسئلہ تو حل کیجیے, ورنہ اس کو نصیحت کرتے رہیے, دوستی باقی رکھیے, اور وقتاً فوقتاً موقع ملنے پر اس کو وہ کیجیے, اور ہو سکتا ہے اللہ سے دعا بھی کیجیے, وہ ضرور جو ہے لوٹ کر واپس آئے. السلام علیکم. فائز بھائی, کوئی پیشنٹ ہے, ڈاکٹر اس کو مائنر آپریشن کی یعنی صلاح دیتا ہے, تو وہ شخص کوئی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ لے, گھر والوں سے مشورہ لے یا استخارہ کی؟ میں نے سوال کیا کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کا ایک مائنر آپریشن ہے, تو وہ کیا کرے, دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ لے, استخارہ کرے یا کیا کرے؟ تو میں کہوں گا پہلے اگر وہ ارادہ کر رہا ہے آپریشن کا تو استخارہ کرے, استخارہ کرنے کے بعد دوسرے ڈاکٹر سے اوپینینس لے, ان سے مشورہ لے اور بھی ڈاکٹر سے, اس کے بعد وہ طے کرے کہ وہ کیا کرے, اور پھر توکل کرے اللہ پر, پھر آپریٹ ہونے کے لیے چلے جائے. سمجھ رہا؟ پہلے تو ارادہ ہے یا نہیں آپریشن, اگر ہے تو جب ارادہ ہے تو استخارہ کرے, استخارہ کے بعد مشورہ لے. ظاہر سی بات ہے چونکہ آپ نے میڈیسن کا کہا تو ڈاکٹر سے لینا چاہیے, اوپینینس بولتے ہیں اس کو ہم زمانے میں, ڈاکٹر اور بھی ڈاکٹرس کے اوپینین جو اس فیلڈ کے ماہر لے, اس اوپینین لینے کے بعد پھر جو اوپینین صحیح لگ رہا ہے کہ اب جانا چاہیے, جانا ہے تو کس کے پاس جانا چاہیے, اپنے آپ کو مضبوط کرے, مضبوط کرنے کے بعد استخارہ ہو گیا آپ کا, آپ نے مشورہ بھی لے لیا, مضبوطی کے ساتھ پھر عزم کرے, پختہ عزم ساتھ آگے بڑھ جائے, پھر صحیح ہو یا غلط ہو اللہ پر توکل کر کے وہ کام کرے, ان شاء اللہ عزیز دیکھیے آپ فائدہ اس میں جو ہے خیر نظر آئیں گا. لیکن وہ اگر کشمکش میں اگر ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے, تو لہٰذا استخارہ کرے, اوپینینس ڈاکٹر سے مشورہ لے, اور پھر اپنے ڈیسیجن کی طرف بڑھ جائے, ان شاء اللہ عزیز اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے. جی السلام علیکم. اگر استخارہ کی دعا عربی میں یاد نہ ہو تو اس وقت کے لیے اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر استخارہ کی دعا عربی میں یاد نہ ہو تو کیا اردو میں پڑھ سکتے یاد کر سکتے؟ نہیں, عربی میں ہی کرنا پڑیں گے, چونکہ وہ دیکھیے عام دعاؤں کو تو کوئی ممانعت ہے نہیں, آپ کو کوئی بھی زبان میں کیجیے, لیکن جب بات ایک خاص دعا کی ہو رہی ہے تو خاص دعا چونکہ ہے تو وہ عربی میں ہی ہوں گی, تو نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد اس دعا کو عربی میں ہی کریں گے. استخارہ کی دعا کا ترجمہ پڑھنے سے استخارے کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ خاص دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ویسے ہی ہم استخارہ سکھاتے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے, اور قرآن کی صورتیں عربی میں, استخارہ بھی عربی میں, لہٰذا استخارے کا ترجمہ, ہاں ترجمے کو بھی آپ یاد کر لے تاکہ کبھی دعاؤں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اس ترجمے کو, زاب دعا کر رہے ہیں ہم تو اس میں کر رہے ہیں, لیکن استخارہ کی دعا یاد کرے, اور عربی میں اگر یاد نہ ہو تو پھر دیکھ کر پڑھے, اور دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی کو بولے ڈکٹیٹ کرنے کو اور پھر آپ اس کو ریپیٹ کر, لیکن عربی میں چھوڑ کر اردو میں پڑھنے سے یا ترجمہ پڑھنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. السلام علیکم فیض بھائی, فیض بھائی سوال تھا کہ جو جج ہے جو ججمنٹ دیتا ہے, یا پھر لوکل پرسن کوئی رہتا تو محلے کا, وہ لوگ ان کے پاس آتے کہ ہمارے گھر کا مسئلہ حل کر دیجیے, تو کیا وہ فیصلہ دینے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ سوال تھا کہ استخارہ کی جو دعا ہے تو کیا وہ دعا میں اور وہ دعا کے بعد کوئی دوسری دعا بھی ساتھ میں کر سکتے کیا, اسی میں کنٹینیو کر سکتے کیا؟ بھائی دو سوال کیے کہ اگر کوئی انسان جج ہو, ذمہ دار ہو, حاکم ہو, فیصلہ کرنے والا ہو محلے میں کسی سماج میں, تو کیا وہ استخارہ کرے فیصلے سے پہلے؟ تو میں کہوں گا یہ استخارہ تو کر سکتا ہے کہ اللہ میں جو بھی فیصلہ دوں وہ صحیح ہو, لیکن فیصلہ استخارہ پر نہیں دیا تھا, فیصلے دلائل کی بنیاد پر اور گواہ اور شواہد کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں, وٹنس کے بنیاد پر, گواہیوں کی بنیاد پر, اور ظاہر پر فیصلے ہوتے ہیں, باطن پر چونکہ فیصلوں کا انحصار نہیں ہے تو لہٰذا ایک قاضی یا ایک جج فیصلوں کو استخارہ کی بنیاد پر نہیں سنائیں. ہاں وہ اللہ سے دعا کر سکتا, اللہ یہ معاملے میں جو صحیح ہو اس طرف مجھے گامزن کر, اس طرف مجھے لے جا, لیکن فیصلے کے لیے وہ استخارہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ فیصلہ ظاہر پر اور شواہد اور گواہوں کی بنیاد پر ہوتا ہے, استخارہ کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے. جی دوسرا آپ کا حصہ کیا تھا سوال کا؟ جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر استخارہ کی ہم دعا کرتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی اور حاجت ہے تو کیا دوسری دعا اس سے ملا سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا جب آپ استخارہ کر رہے ہیں تو صلاۃ الاستخارہ دو رکعت نماز کے بعد آپ دعا کر لیں جو استخارہ کی ہے, جب وہ ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ اپنی دعائیں کیجیے پھر, تاکہ استخارہ پورا کمپلیٹ ہو گیا آپ کا نماز اور دعا, اس کے بعد آپ جو ہے اپنی دیگر دعائیں پھر بعد میں کریں, تاکہ یہ ایک سلسلہ عبادت کا ختم ہو گیا نفل, اس کے بعد پھر آپ اپنی کر سکتے ہیں, لیکن ایک ہی ساتھ اس کے اندر میں کہوں گا مت کیجیے, چونکہ آپ کا مسئلہ جو استخارہ ہے اس کو کر لیجیے, اس کے بعد پھر اپنی دعائیں آپ انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میں کام کرنا چاہتا ہوں, میں اس میں استخارہ بھی کر لیا ہوں اور پختگی بھی آ گئی ہے کہ ہاں یہ کام کرنا ہی چاہیے, مگر باہر ہی کچھ وجوہات ہوتی ہے جیسے کہ والدین کا پریشر ہو یا دوستوں کا مشورہ بعد میں آتا ہے اور پھر وہ کام کرنے سے مجھ کو روک دیا جاتا ہے, تو اس میں مطلب اللہ کا ساتھ ہوں گا یا نہیں ہوں اس طرح سے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے استخارہ کیا ایک طرف, پھر توکل کر کے جاب یا اس چیز میں جوائن ہو گئے, پھر کوئی باطنی نہیں پریشر آیا, لوگوں کا پریشر, دوستوں نے مشورہ دیا, فلاں ہوا تو چھوڑ دیا, اس معاملے میں کیا کر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو استخارہ کر کے توکل کر کے آپ نے وہ کام کرنا چاہیے تھا, اب لگ رہا ہے کہ لوگ فورس کر رہے تو میں کہوں گا پھر ایک استخارہ کیجیے, اب اللہ چھوڑو یا نہ چھوڑو, سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے آپ نے جاب کی, جب یہ سب نہیں تھا, آپ کو پریشر ڈال رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, مسئلے پیدا ہو رہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو میں کہوں گا پھر ایک استخارہ کرے اور اس کے بعد آپ چھوڑے کہ اللہ میں نے تو کر لیا تھا استخارہ, یہ چیز جوائن کی, اب اتنا پریشر مجھ پہ آ رہا ہے, میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں پریشر کو, میں ڈر رہا ہوں اس معاملے سے, پھر استخارہ کرے, استخارہ کے بعد عزم کرے, توکل کرے, اور چھوڑنا لگتا ہے تو چھوڑ دے, اگر لگے رہنا لگتا ہے تو لگے رہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر راستے نکالیں گے. ٹھیک ہے, چونکہ استخارہ کر کے آپ جوائن ہوئے تھے تو اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کے لیے استخارہ آپ کرے کہ اللہ استخارہ کرتا ہوں اس لیے کہ بہت پریشر آ رہا ہے, اس کے بعد لگے کہ پریشر بہت زیادہ, چھوڑنا درست ہے, اس چھوڑنے میں بھی خیر اللہ پیدا کریں گا چونکہ آپ نے استخارہ کیا, اللہ سے خیر کی رہنمائی طلب کی ہے. انشاءاللہ کسی نے ایک بہرحال سوال اس پہ چٹ پر کیا تھا, لیکن یہ بہرحال بہت سارے ایسے سوالات مجھ سے وقتاً فوقتاً آتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے جواب چونکہ میں نے پہلے بہت سارے لیکچرز میں دیے اس کو لوگ دیکھ لیں. کسی نے سوال کیا کہ پلیز شو از دا رائٹ وے ٹو آفر نماز, اور اس میں رفع دین لکھا ہوا بریکٹ کے اندر, دوسرا لکھا تشہد ہاؤ ٹو کیپ دا فنگرز ان شہادہ, کہ تشہد میں کیسا بیٹھے اور شہادت کی انگلی کو حرکت دینا کیسا ہے, تو میں کہوں گا ان شاء اللہ جیسے آپ نیٹ کے اوپر جا کر میرا نام ڈالے فیض سید اسپیس رفع دین, جتنے بھی ٹاپکس میرے رفع دین سے متعلق آپ کو ان شاء اللہ مل جائیں گے, اور تشہد میں انگلی کیسے رکھے بول کر میرا ایک اس پہ پورا مستقل ایک چھوٹا سا عنوان ہے, آپ ضرور اس کو سنیں اور ان شاء اللہ اس میں نے بہت تفصیل میں ہی بات رکھی, چونکہ یہ دو ایسی علامتیں ہیں نماز کے اندر جس سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کی نماز بدل گئی اور آپ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے, یہ دو علامتیں ہی ہیں, ایک وہ نماز میں ہاتھ اٹھائیں گا بار بار, دوسرا انگلی کو حرکت دیں گا, تو لوگ سمجھ جائیں گے ظاہری اعتبار سے کہ اب یہ کچھ تو بھی چینج ہو گیا, اس چینج کے پیچھے بہت سارے اور چینج ضروری ہے, وہ عقائد کے ہے اور معاملات کے ہے اور وہ تمام, اس کے بعد یہ چینج بھی ہونا چاہیے, اور چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مت کیجیے, کر سکتے ہیں آپ, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا نہیں کہ اس میں تو آپ وہ تفصیلات تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں میرے اس عنوانات کو, تو ان شاء اللہ عزیز آپ اطمینان آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اچھے سے لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور خود بھی اپنے عمل میں پختہ ہو سکتے ہیں ان شاء اللہ. جی السلام علیکم, پڑھائی کے لیے نکاح کے لیے تو استخارہ ہے, طلاق کے لیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ پڑھائی کے لیے نکاح کے لیے تو استخارہ لیکن طلاق کے لیے بھی ہے, تو ہاں بہرحال اس کے لیے بھی استخارہ ہو سکتا ہے, کہ سمجھ لیجئے کہ انسان اپنے بیوی سے پریشان ہے ظاہری اعتبار سے پریشان ہے, اس کی عادتوں سے, اس کی بد زبانی سے, اس کی بد کلامی سے, اس کے فلاں رویے سے, اور وہ سوچ رہا ہے اب کیا کروں. تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک ڈیسیجن ہے, جیسا ملنے کا ایک ڈیسیجن نکاح ہے, چھوڑنا بھی ایک ڈیسیجن ہے طلاق ہے. اس میں بھی وہ خیر خواہی طلب کرے کہ اللہ کیا بہتر ہے یہ ڈیسیجن, لیکن پہلے تو دنیا بھی نہیں بلکہ دینی اسباب کی بنیاد پہ ہوں گا. جو بھی اسباب ہے, مطلب بد کلامی اتنی زیادہ کہ شوہر کو گالی دیتی ہمیشہ, کو بھی شوہر برداشت نہیں کر پائیں گے. ٹھیک, اسی طرح بری عادتیں ایسی کہ غیر محرمات سے ملتی ہے, تو شرعی مسائل ہے نہیں. تو اب وہ سوچتا ہے اللہ اس معاملے میں کیا کروں, میں چھوڑوں تو کیسا, چونکہ طلاق دینے سے بہت ساری اور بھی چیزیں لاگو ہوں گی, ہے نا. مسائل ہمارے پاس طلاق آسان چیز تو ہے نہیں سماج میں, حالانکہ طلاق ویسے بری چیز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ضرورت پڑنے پر لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے, سمجھ رہا. لیکن بہرحال یہاں لینے دینے کا سسٹم ہی بند ہے, جس کی وجہ سے خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں. خودکشیاں نہیں ہوتی, بہرحال کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں, یا تو خودکشی بولا جاتا ہے یا تو خود ہی اپنے آپ کو مار لی اس نے, جبکہ وہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے. جو لوگ ان کیسز میں یا اس فیلڈ میں وہ زیادہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں مسائل. تو یہ چھوڑنا بھی کبھی کبھار ایک رحمت ہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک, تو بہرحال تو اس میں بھی بہرحال اللہ سے آپ وہ کر سکتے استخارہ کہ اللہ کیا کروں, اس کی عادتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں, کیا اس کو چھوڑ دوں یا کیا رکھوں. استخارہ کریں, اس کے بعد عزم کریں, اللہ پر توکل کرے, آگے بڑھ جائے اپنے اسٹیپ. لگتا ہے دے دینا چاہیے دے دے, لگتا ہے رہو چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ, دونوں ہو سکتا ہے نا. کہ ٹھیک ہے یہ برائیاں تو ہیں, لیکن اگر یہ چلے جائیں گی تو اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے, والد نہیں ہے, تو یہ کہاں رہیں گی, پھر اس سے بچے, بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو ڈیپینڈ اس میں بھی تو ظاہر سی بات ہے اللہ چاہتا, اللہ سے بندہ چاہتا ہے کہ میں خیر خواہی طلب کروں, اللہ کیا کروں اس معاملے میں. تو یقیناً اس کے لیے بھی وہ جو ہے لے سکتا ہے, اس لیے کہ طلاق حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے, لیکن پھر بھی حلال ہے. ظاہر سے اس میں مشورہ لیا, مطلب اللہ سے خیر خواہی طلب کی جا سکتی ہے, کیا کروں, چھوڑ دوں یا رکھوں, اور اس کے بعد جو بھی پھر آپ کو لگے پختہ ارادہ کر کے اس میں آگے انسان بڑھ سکتا ہے, تو چھوڑ دے یا تو رکھنا ہے تو اس کو رکھ لیں. طلاق کیوں دی جائے ایک الگ مسئلہ, میں اس معاملے میں وہ نہیں رکھ رہا ہوں, تو کوئی نہ سمجھو کہ استخارہ کر کے کوئی چھوڑ دیں, اس کی وجوہات ہے, ان وجوہات کے بعد استخارہ کی بہرحال بات ہو رہی ہے. وعلیکم فیض بھائی, ابھی تک سمجھو ہم نے استخارہ کیے نہیں ابھی کوئی کام کے لیے, تو ابھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے, کبھی ٹائم نہیں رہتا سمجھو, اور استخارہ ہر کام کے لیے ضروری ہے کیا؟ سمجھو کوئی ڈیسیزن لینا ہے, سمجھو ابھی ایگزام کا, یا پھر ابھی لڑکی دیکھے یا اس کا, یا شادی کے لیے استخارہ ضروری ہے کیا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو ہے انہوں نے کبھی استخارہ نہیں کیا اور کبھی ٹائم نہیں ملتا, یا پھر ان کا سوال یہ تھا کیا ضروری ہر بار استخارہ کریں؟ تو میں نے اپنے درس کے دوران یہ بات کہی کہ استخارہ کرنا یہ دعا ہے, دعا عاجزی کو اللہ پسند کرتا ہے, لیکن ہر کام کے لیے استخارہ کرنا ضروری بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید تو کی استخارہ کرو, لیکن استخارہ کو واجب قرار نہیں دیا کہ استخارہ نہیں کرو گے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے. صرف جیسا کہ دعا کرو, دعا عاجزی ہے, لیکن دعا نہیں کرے تو بھی ہو جاتا معاملہ. ہمیشہ دعا نہیں کرنا الگ بات ہے, یہ غلط ہے, اس لیے کہ دعا نہیں کرنے سے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, لیکن دعا کبھی کرتا ہے لیکن زیادہ تر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو استخارہ ہمیشہ کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن کر لے تو بندے کی عاجزی سامنے آتی ہے, اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے اور صحیح رہنمائی کرتا ہے, اور جو پھر آگے نتیجہ آتا ہے بندہ اس سے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب سے میں نے دعا کی تھی, اب جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور سب سے اچھا ہوا, سمجھ رہا. تو لہٰذا ضروری نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے, ضروری نہیں لیکن کرنا چاہیے. السلام علیکم, اپن نے استخارہ کر لیے اور پھر مطلب اس کو ایسا یس نو ایسا سمجھنا کیسا اس کو, کہ یار یہ یس یس بول رہے یا نو بول رہے, ایسا تھوڑا کیسا آنا سمجھنا. بھائی نے سوال کیا کہ استخارہ کر لیے لیکن اب سمجھنا کیسا کہ یہ یس ہے یا نو ہے, یہی تو مسئلہ ہے. استخارہ یس اور نو نہیں ہے, استخارہ ایک دعا ہے, یہ دعا یقیناً تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتی, لیکن یہ عاجزی کرنے سے بندہ اپنے رب کو بڑا مانتا ہے, اپنے چھوٹا ہونے کا اظہار کرتا ہے, تقدیر پر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اللہ اس کا جو تو کریں گا وہ تیرے طرف سے بہتر فیصلہ ہوں گا, اور وہ دلی اعتبار سے مطمئن ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہ ہر کام میں اپنے رب کی رضا مانتا ہے. تو لہٰذا آپ کو استخارہ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نہ اور ہاں کے بیچ میں تو مشورہ لیجئے کسی انسان سے جو اس مسئلے کے اندر دین کا علم رکھتے ہوئے دنیا کا علم رکھتا ہے, اور اس کے بعد توکل کر کے اس کام پہ چل گزریے, یہی استخارہ ہے. ایکچولی استخارہ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ دو بٹن ہیں کہ وہ لائٹ چالو ہونے والا کہ استخارہ کر کے کھڑے کہ اب یس اور نو, نہیں. استخارہ ایک طرح کا عمل ہے کہ اللہ آگے کیا ہونے والا میں نہیں جانتا ہوں, تیری ذات ہی ایک ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے آگے کیا ہونے والا, تو ہی خیر کا دینے والا, تو ہی شر کا دینے والا ہے, اس مسئلے میرے لیے خیر کر دے اب جو میں کرنے والا ہوں, سمجھ رہے آپ. اس کے بعد کر گزریے وہ کام آپ کو جو لگتا ہے. آپ نے سوچا بچے کو یہ اسکول میں ڈالو, یہ اسکول میں ڈالو, استخارہ کیا, دل ایک طرف مائل ہوا نہیں ہوا لیکن دنیاوی اعتبار سے کیا دکھ رہا ہے, ادھر کی اپنی فائنینشیل اسٹیٹس نہیں ہے فیس بھرنے کی, ادھر کی اپنے وہ بھی ہے, چلو کسی انسان سے بھائی بھائی صاحب آپ علم رکھتے ہیں اسکولوں کا اس کا ذرا مجھے بتائیے, انہوں نے کہا یہ ہے, تو آپ پختہ ہوتے جا رہے ہیں, ایک طرف آپ کا دل تھا فائنینس کی وجہ سے آپ سیکنڈ اسکول میں جاتے تھے, فرسٹ مہنگا تھا, اس کے بعد کسی آدمی نے بولا وہ سیکنڈ اسکول زیادہ اچھا ہے, پڑھنے والے بچے تو کہیں بھی پڑھتے بھائی کوئی ضروری نہیں بہت اچھا اسکول, جہاں بھی آپ ڈالے آپ نے کہا نہیں یہ بات بھی اچھی دکھ رہی, پھر آپ نے سوچا نہیں سیکنڈ اسکول بیٹر ہے, عزم کر لیجیے پختہ ارادہ کر لیجیے اور چلے جائیے اسکول میں ڈال دیجیے بچے کو, اب جو بھی ہو اللہ کی طرف سے, تو استخارہ کو رائٹ اور نو بول کر آپ کو کوئی جواب نہیں آنے والا, یہ بات یاد رکھ لیجیے, بہت سارے لوگ اسی میں ویٹ کر کر کے تین تین چار چار مہینے سے ویٹ کرے استخارہ کا جواب آنے, اور مسئلہ بہت بڑا نہیں ہے, ایسے کئی ڈیسیجن دن میں لینا ہے نا, پھر ایک آدمی جو مینیجریل پوزیشن پہ 50 ڈیسیجن دن میں لے رہا ہے کتنے استخارہ کریں گے, سمجھ رہے, لیکن استخارہ وہ معاملے میں جہاں دل پریشان ہوتا ہے, تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کو کارساز بنا کے مسئلہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ بس اب تو سب کچھ میں نے کر لیا, اب جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے میرے رب کی طرف سے تھا میں نے چونکہ استخارہ کر یہ کام کیا, تو نو یا یس بول کے کوئی ڈیسیجن نہیں آئے گا, آپ کو طے کرنا ہے اس کے بعد, ہو سکتا ہے اللہ گائیڈ کرے کسی بھی ذریعے, خبر کے ذریعے, حالات کے ذریعے, معاملات کے ذریعے, اسٹیٹس کے ذریعے, آپ کی کنڈیشن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں درست نہیں ہے, پھر بھی آپ نے کیا تھا استخارہ, آپ اس چیز کو وہ کیجئے, پھر جو بھی طے کرے آپ فیصلہ مشاورت کے ذریعے, مشورے کے ذریعے, عزم کیجئے پکا, توکل کیجئے, پھر کر گزرے, پھر مت سوچے کہ یار وہ پہلے یار غلطی ہو گئی, نہیں وہ سب صحیح تھا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے رہنمائی طلب کر کے وہ کام کیا تھا, لیکن ایسا یس یا نو جیسی کوئی چیز نہیں آنے والی اس کی, ہو سکتا دل میں کبھی بات آئے پاسبل, خواب بھی کبھی آ جا پاسبل, ضروری بالکل نہیں, سننے سے ثابت بھی نہیں کہ ایسا ہوتا, لیکن ہو سکتا ہے اللہ اسی بھی رہنما, دل میں بات آ رہی ہے یہی کرنا چاہیے, یس گو آن, دل میں تھا یہی کروں پھر بھی استخارہ کیا, چلو اس طرف بڑھتے ہیں, اب اللہ کی مدد ہے چونکہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور رہنمائی مانگی ہے, دعا کی, آپ کر گزاریے, اس کے لیے کوئی یس یا نو جیسا رپلائی نہیں آنے والا ہے, اسی پہ اپنی بات انشاءاللہ عزیز ختم کریں گے, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.